Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Venezuela zijn zeker 22 mensen omgekomen na een aardverschuiving. Tientallen mensen worden nog vermist. Door de aardverschuiving werden modder, stenen en bomen meegesleurd. Ooggetuigen zeggen dat ze maar enkele seconden hadden om zichzelf in veiligheid te brengen. Venezuela heeft de afgelopen weken te maken met zware regenval. Door noodweer kwamen eerder al 13 mensen om. In 11 van de 23 staten zijn overstromingen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij het Groningse Weerdum is flink opgelopen. Zaterdag waren het er 191, nu zijn het er ruim 400, meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 11 meldingen ging het om mogelijk acuut gevaar. 10 daarvan zijn al beoordeeld en nergens waren aanvullende maatregelen nodig. De beving was zaterdagochtend vroeg en had een kracht van 3,1 en werd in een groot deel van de provincie gevoeld. De meeste schademeldingen komen uit Appingedam, gevolgd door de stad Groningen en Delfzijl. Op verschillende Nederlandse stranden zijn afgelopen week lege rubberboten aangespoeld. Die werden gebruikt door migranten. Die werden op zee door lokale kustwachten al van boord gehaald, waarna hun boten onbemand achterbleven. Maandag en woensdag spoelden er twee aan in Zeeland. Later in de week werden er ook boten gevonden bij Egmond, Noordwijk en het Noord-Hollandse dorp Grote Keten. Migranten gebruikten de boten vermoedelijk om de oversteek van Frankrijk naar Engeland te maken. Op een vleeskuikenbedrijf in Waddinxveen is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 80.000 vleeskuikens worden afgemaakt. In een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf zit een andere pluimveehouder. Die mag zijn dieren voorlopig niet vervoeren. Vanwege de vogelgriep geldt sinds afgelopen woensdag weer een landelijke ophokplicht. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Komende ochtend is het droog, maar bewolkt. In de middag regent het. Maar daarna breekt de zon weer door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Verse groenten door een waterpomp en vissenpoep. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Al meer dan 10 jaar is mijn gast hiermee bezig. Het kringloopdenken laat hem niet meer los. Het begon met aquaponics, een systeem waarbij bacteriën van vissen worden gebruikt om planten te voeden. De plantjes leven dan op water en groeien eigenlijk 2 keer zo snel dan normaal. Zo kun je dus groenten verbouwen zonder dat er aarde aan te pas komt. Maar nu gaat zijn aandacht vooral uit naar het kweken van garnalen en dan op land. En dat is nog wel eens een uitdaging, want die garnalen zijn behoorlijk mysterieuze beestjes. We weten heel weinig van die zogenaamde oer-Hollandse garnaal. We gaan het vannacht hebben over aquaponics in zoetwater, maar ook in zout. Maak kennis met de technologie van de toekomst. Het antwoord op de verzilting, de uitdroging van landbouwgronden. We gaan het hebben over de landbouw van de toekomst. En dat doen we met pionier Erik Moesker van Noordoogst. Welkom, goeienacht. Goeiedag, Meerte. De maandag is begonnen. Waar werd je blij van dit weekend? Oei, moeilijke vraag. Of juist helemaal niet. Misschien was er wel iets waar je nog steeds een beetje van aan het bijkomen bent. Dat ook. Deze vraag had ik niet verwacht. Ik had goed nieuws en ik had slecht nieuws gehoord dit weekend. Dus... maar dat heeft niet zoveel met mijn werk te maken. Dat is meer in de privé-situatie. Het goede nieuws was dat mijn dochter die kwam langs. En die woont in Utrecht en ik woon zelf in Groningen. En ze studeert daar. En die heeft daar een mooie stap in haar carrière gezet. En het slechte nieuws hoor ik net voordat ik hierheen ging. Is dat goede vrienden van mij die gaan uit elkaar. Ja. Invloed op hoe je hier dan vannacht zit? Ik heb natuurlijk een beetje over na zitten denken. Mensen zijn heel lang bij elkaar. We kennen ze elkaar heel lang. En ze hebben kinderen in de leeftijd van mijn kinderen. En we gaan nog best wel veel met ze om. We hadden het niet zien aankomen. Nee. Dus dat hoort er ook bij in het leven, denk ik dan maar. Dus, goed en slecht. Ja, daardoor werd ik een beetje overvallen, ja. Maar daar gaan we het vannacht niet over hebben verder. We gaan het hebben over dat kringloopdenken in de landbouw. En daarbij horen vissen, planten, garnalen, kokkels, zeewier. Het zal allemaal voorbij komen. Maar voordat we ons onderdompelen, eerst een korte introductie van jouzelf. Een Groninger geboren in Delfzijl. Gek op het water, want waar de andere kinderen vroeger samen een balletje gingen trappen, stond hij toch net iets liever met zijn schepnetje en krabbetjes te spelen. Maar na een tijdje legde deze bezige bij zijn schepje neer. En was het weer tijd om zich te focussen op andere dingen. Zo studeerde hij af in Groningen. Verliet hij kortstondig zijn geliefde Groningen om te gaan werken in de filmproductie in de Randstad. Ging hij aan de slag in de kunst- en cultuursector. En werkte als beleidsmedewerker bij de gemeente Delfzijl. Ja, echt stilzitten? Dat kan Erik Moesker niet. Genoeg dingen gedaan, zoals je misschien wel kan horen. Maar daar houdt het niet bij op. Erik stapte over naar pionieren met voedsel. En startte hierbij aquaponics. Maar ja, wat is dat precies, aquaponics? Een hele efficiënte manier om voedsel te verbouwen. En wat er precies bij deze efficiënte manier van voedsel verbouwen komt kijken, dat legt hij zelf maar even uit. Ja, dat laten we aan jou, want dat is nog best een ingewikkeld systeem, Erik. Ja, eigenlijk vind ik het helemaal niet zo ingewikkeld. De basis ervan is eigenlijk vrij simpel. Alleen, wat het wel ingewikkeld maakt, is dat het gaat over balans. Kijk, aquaponics is eigenlijk met vissenmest groenten verbouwen. En waarbij je dus in een gesloten systeem werkt. Je hoeft eigenlijk alleen maar die vissen te voeren. Die vissen doen natuurlijk wat vissen doen. Dat is poepen en plassen. En dat is dus eigenlijk mest. En dat, eigenlijk als je daar niks aan doet, dan gaat zo'n bak met vissen, dat gaat natuurlijk... Dat weet je misschien zelf wel, ja. Als je vissen hebt. Als je daar niks mee doet, dan wordt het heel langzaam groen. Ja, dan wordt het heel vies. En dat vinden vissen ook niet fijn. Maar dan kan je dus net eigenlijk als in de natuur... zou je daarmee planten kunnen laten groeien. En die halen dan die voedingsstoffen eruit. En dan groeien de planten. En die maken het water dan weer schoon. En dan heb je eigenlijk een hele korte kringloop. Wat wel belangrijk is dat kijk, mest, dat eten planten niet zo. Hè. Daar moet eerst nog wat mee gebeuren. En dat... dat gebeurt in een aantal bacterieprocessen. En dat is eigenlijk in de natuur ook altijd zo. En in zo'n aquaponics systeem ontstaat dat ook gewoon vanzelf. Maar je moet wel zorgen dat dat kan. En de grootste uitdaging is om dan de balans te houden. En dat heeft bijvoorbeeld mee te maken dat op een gegeven moment ga je groenten oogsten. Maar dan moet je niet in één keer alles oogsten. Want dan hebben die vissen weer geen filtering meer. Of als je alle vissen tegelijkertijd eruit had, dan heb je ook geen mest meer. Nou ja, het moet steeds in balans zijn. Ja, dat is ook een beetje de essentie van zo'n kringloopsysteem. Ja, van zo'n gesloten systeem. Dat het elkaar in balans houdt. Dat je dus niet bijvoorbeeld de grond uitput. Zoals we misschien meer gewend zijn van landbouw. En dan weer moet bemesten. En dan weer opnieuw kan inzaaien. Maar hier doet het zelf eigenlijk. Ja, in feite voeg je natuurlijk wel de... voer toe. Ja. Dus dat is wel. En er verdampt ook wel het water. Kijk, het voordeel van aquaponics is ook dat dit in een gesloten systeem gebeurt. Waarbij je dus dat water steeds kan hergebruiken. Waardoor het eigenlijk ook heel weinig water nodig heeft. En dat is natuurlijk in de reguliere of de gewone landbouw is dat natuurlijk anders. Dus. Dat is op zich heel simpel eigenlijk. Maar om het langere tijd goed te krijgen, dat is wel een uitdaging, denk ik. Daar moet je toch wel wat ervaring mee op doen. En het maken daarvan, dat bleek ook nogal een uitdaging, hebben wij ondervonden op de redactie. We hebben met een handleiding van jou geprobeerd om zelf zo'n systeem te maken. Zo'n aquaponics systeem, maar dan op aanrecht formaat. Dus die je gewoon in de keuken op tafel kan zetten met een aquarium. Hoe dat ging, dat hoor je zo meteen. Maar eerst, in de introductie van jou hoorden we meteen al dat je zo gek was op de zee. Waarom was dat altijd al een soort aantrekkingskracht? Nou ja, ik weet niet of het ermee te maken heeft dat ik gewoon aan zee ben geboren. In Delfzijl, dat ligt aan de Eems. Mijn ouders hadden vroeger ook altijd een boot. Dus ik was ook altijd rond het water te vinden. En dat heeft mij wel een beetje gevormd, eerlijk gezegd. Op wat voor manier? Nou, dat ik altijd met bootjes bezig was. Ging zeilen later. Vissen ook leuk vond. Zeevissen ben ik vaak gaan doen. Dus op een gegeven moment... heb ik wel een andere move gemaakt, ben ik gewoon gaan studeren. En van zee afgeraakt. Maar als ik op vakantie ga, dan ga ik ook altijd naar een plek waar je wel bij zee zit. Altijd. Ik hoef niet de bergen in. Wat is dat dan? Is dat dan het ruimtelijke van de zee? Of? Ja, ik vind het moeilijk uit te leggen. Ik moet wel zeggen dat ik voel me ongemakkelijk als ik niet weet ergens waar de kust zit. Hè? Dus ik weet altijd waar ik ben, weet ik waar ongeveer de kust zit. Ik ben wel eens in Iran geweest, in Teheran. Maar dan weet ik toch... Daar is de zee. Ben je jouw kompas? Ja, dat is een soort kompas, ja. Want van zeilen weet ik ook wel dat je af en toe gewoon moet overgeven aan wat er gebeurt. Want soms slaat het weer om, ben je ver weg. Je kan niet altijd helemaal de koers houden die je wil. Je moet een beetje meebewegen met het weer. Je hebt niet helemaal de controle. Je bepaalt niet helemaal het tempo. Nou ja, dat is of je nou zeilt of gaat vissen. Ja, vissen al helemaal. Ik heb ook al een zeekano gedaan. Laat ik zeggen, je moet je inderdaad aan die regels houden. En die kan je niet zelf maken. Dus je moet rekening houden met stroming en met wind en met golven en golfhoogtes. En datgene wat je voortbeweegt, dat moet je dan ook, daar moet je je dan ook aan aanpassen. Ja, en dat vind je dus een leuke uitdaging. Dat trekt jou dus. Dat zit een beetje in jou. Nou, het zit in mijn bloed. Maar eerlijk gezegd, mijn opa's van beide kanten, die voeren ook. Dus daar komt het ook, denk ik, een beetje vandaan. Generatie zo. Ja. En je dochter zit nu in Utrecht, midden in het land. Ja. Ver weg van de zee. Ja, die heeft dat niet zo sterk. Nee, die heeft dat niet zo meegekregen. Die is ook niet in Delfzijl of zo geboren, maar in Zaandam. Die zit veel verder weg. Ja. Je hebt inmiddels veel verschillende dingen gedaan in je carrière. Dus gewerkt in die kunst- en cultuursector. Ook als beleidsmedewerker bij de gemeente Delfzijl. Is dat ook, is dat kenmerkt dat jou? Dat je vaker op zoek gaat naar iets nieuws? Ja, ik heb één keer in de 5 jaar wil ik het toch wel iets totaal anders doen. Dat als je naar mijn cv kijkt, dan kan je dat vrij snel terugvinden. Moet ik wel zeggen dat dat aquaponics doe ik nou 10 jaar. Dus dat voor mij doen al wel heel lang. Ja, dat heeft lang. Je aandacht dan behoorlijk vastgehouden. Ja, maar ook daarbinnen heb ik wel een aantal moves gemaakt, zeg maar. Ik ben ooit begonnen met zoetwater aquaponics. Ook op kleine schaal, voor in de tuin of op aanrecht. En op een gegeven moment dacht ik van ik zag het ook niet echt van de grond komen in Nederland. Om allerlei redenen. Daar kun je misschien zo meteen nog wel iets over zeggen. Maar ik dacht van, dit is niet echt wat ik verder mee wil. En toen heb ik overstapt naar zoutwater. Aquaponics, dat bestond eigenlijk helemaal niet in de wereld. Dat is ook echt veel uitdagender. En dat doe ik nu eigenlijk de laatste 5 jaar. En steeds op steeds veel grotere schaal, zeg maar. Omdat ik ook wat meer impact wil maken. Maar het komt ook doordat allerlei dingen spelen, zoals verzilting. Dat komt in één keer op mijn pad. Ik ben niet vanwege de verzilting in die zilte aquaponics gegaan, maar omdat ik met zilte aquaponics bezig was, word ik in één keer in een soort frame getrokken dat ik ook iets met die verzilting kan. Dus ik word ook, is heel veel aandacht voor, zeg maar. Dus ik word daar ook voor benaderd. Ja, want dat is gewoon een probleem. Ja. In Nederland ook. Ja. En dan komt er nog wat anders achteraan. Dat zoetwaterschaarste. En daar is aquaponics ook een heel goed, goede oplossing voor. Maar goed, ik focus me nu op die zoutwateraquaponics. En wat gebeurt er dan? Dan tikt er iemand op je schouder. Hey Erik, wat jij nu aan het proberen bent, dat zou voor ons ook wel interessant kunnen zijn. Ja, nou, ik werd bijvoorbeeld door de provincie Groningen benaderd. Er is een project in Groningen, dat heet De Dubbele Dijk. Dat is eigenlijk een soort kustverzwaringsopgave geweest. Daar hebben ze een beetje mee geëxperimenteerd, wat ik heel goed vind. Dus dat ze niet alleen maar die dijk verhogen, maar dat ze ook gekeken hebben, wat kunnen we de andere koppelkansen hebben ze het dan over. En het idee is hier dan dat er in plaats van de dijk verhogen, komt er een extra dijk op het land. En dat land wat daartussen ontstaat, dat kan dan op andere manieren gebruikt worden. En dan willen ze ook gecontroleerd water binnenlaten. En dan wordt het heel interessant voor aquacultuur. Dat was het idee eigenlijk. En dat sluit natuurlijk heel goed aan bij wat ik wil. Dus ik heb daar ook een project gedaan, een demo-project. Hebben ze me gewoon voor gevraagd en ook voor betaald. En dan zit het programma Rijke Waddenzee zat er ook nog in. Die vond ik ook wel heel interessant. Ook omdat ik een soort kringloopboer, maar dan een zilte kringloopboer voor me zie. Dat zeg maar. Is er eigenlijk nog niet. Nee, dat is er niet, nee. En dat was ook wel bijzonder dat die provincie Groningen, die wou dan ook heel graag dat daar allemaal ondernemers kwamen die daar dan aquacultuur gingen doen, daartussen die dubbele dijken. Maar die waren er helemaal niet. Er zijn eigenlijk helemaal geen aquacultuurondernemers in Nederland die dat zouden kunnen of zo. Er zijn er een paar in Zeeland. En ik heb wel eens naar gekeken. Er zijn iets van, als je daar bij de Kamer van Koophandel zoekt op aquacultuur, dan kom je ook op 100 namen. Maar dat zijn ongeveer, 85 daarvan, dat zijn allemaal consultancybureautjes. En die er zijn denk ik geven. 5 of 7 of zo partijen die echt dat maken. Ja, die echt kweken. Hè? Dus echt met garnalenkweker hebben we niet eens in Nederland. Is er niet. Ja, van tropische garnalen voor in het aquarium. Maar niet voor voedsel. Dat is er gewoon niet. Er zijn dus, de enige manier om aan garnalen te komen is het vissen uit de zee. Op dit we kunnen moment, het niet kweken. Nou, kweken, dat lukt net als met paling, dat lukt gewoon nog niet. In België zijn ze heel ver met onderzoek. Ze kunnen wel vanuit een eitje al iets opkweken. Maar dan ben je toch nog steeds aan het opkweken. Want anders dan je de hele cirkel beheerst. Ja. En als je dan zo jouw eerste kennismaking met aquaponics. Ja. Hoe ging dat eigenlijk? Nou ja, ik vertel dat ik vroeger altijd wel geïnteresseerd was in vissen en in aquaria. Had ik ook altijd thuis wel. En toen had ik een keer ergens iets gelezen over een systeem of voedsel. Ja, het geluid valt weg, ja. Hè? Nou ja, we hebben we op zich niet nodig. Nee. Waar was ik? Ja, ik was nieuwsgierig naar... want je bent best wel een... je bent gewoon een pionier op dit gebied. Er zijn heel weinig mensen die de kennis hebben die jij hebt... en de dingen doen die je doet. En toch blijf je dus steeds nieuwsgierig naar... kan het weer nieuwer, kan het weer anders? Die zoetwater aquaponics was niet genoeg. Je ging ook nog kijken, kan het ook met zout? Ja. Ik was benieuwd naar, wat was jouw eerste kennismaking... met überhaupt dat bestond, aquaponics? Ik was met aquaria bezig en ik kwam volgens mij een keer... op een filmpje op YouTube of zo tegen... en dat iemand daarmee bezig was. En toen ging ik me daarin verdiepen. En ik dacht, goh, dat kan ik ook. En je kan dat ook vrij makkelijk zeg maar van internet afhalen... wat je dan moet doen om zo'n systeem te maken. En net op dat moment was ik bezig met een vriend... en die had een project waarbij hij voedsel ging verbouwen voor de voedselbank in Groningen. En die ging daar een stichting voor oprichten. En toen zei hij van, nou, dat is ook goed dat die cliënt of de klanten van de voedselbank... dat die ook in aanraking komen met biologische groenten... maar ook met aquaponics groenten. Dus ik heb daar mijn eerste systeem bij Stichting Toentje. En dat was eigenlijk best heel succesvol. Ja, het was onze afspraak en dat hebben we gewoon gedaan. Dat ben ik met forellen bezig geweest en... dus dat was best leuk. En was dat ook als duurzame manier om voedsel te verbouwen voor de voedselbank? Ja, en dat project bestaat nog steeds. Het aquaponics deel niet hoor, maar dat is een heel succesvol project in Groningen. Met het stadslandbouwproject. Maar waarbij dus dus moestuin midden in de wijk. Daar wordt gewoon biologische groente verbouwd. En dan gaan dagelijks kisten van naar de voedselbank. Want... Dus ja, dat daar ging het voor mij wel lopen. En dacht je, dit is handig. Hier zit wel iets in. Ja, en ik werd daar enthousiast van. En het was ook wat anders voor mij. En ik kan ook heel goed mijn ei erin kwijt. Omdat het is ook iets maken. Hè? Het is iets met je handen doen. Ik heb dan wel een universitaire opleiding. Maar ik moet toch een afwisseling hebben tussen denken en doen. En daar kon ik heel veel van in kwijt, zeg maar. En ik ben ook heel erg... Ik ben niet een specialist, maar ik ben een generalist. Dus dat betekent ook dat ik altijd heel veel verschillende dingen wil. En daar kan ik heel goed hierin kwijt. Ja. Ja. Nou, en wij hebben dus, ik zei het al even, geprobeerd. Ja. Omdat even nader zo'n aanrecht model. Ja. Je hoort zo meteen hoe dat ging. Maar eerst muziek, want die heb jij vannacht met zorg uitgekozen. Het was een uitdaging om er een aantal te kiezen. Ja, ik ken zoveel leuke muziek. Dus, met welk nummer wil je beginnen? Nou, laten we beginnen met die live... On Mars is denk ik de titel. Ja, Live en dan on niet Mars. In de uitvoering van David Bowie. Die is natuurlijk ook fantastisch. Maar ik hoorde laatst in een film hoorde ik dit voorbij komen. En dat vond ik wel heel mooi. Het is ook in het Portugees of Braziliaans. Maar ja, Portugal is ook mijn favoriete vakantieland. Dus het doet mij meer. Het is half Portugees en half Engels. En het brengt mij ook terug naar mijn jeugd waarbij... ik eigenlijk verzot was op die Jacques Cousteau. Dat was een of andere marine bioloog. En daar is een film gemaakt, of tenminste daarop gebaseerd... met Bill Murray in de hoofdrol. En dat gaat dus over onderzoek op zee. En daar komen voor mij wel wat dingen bij elkaar, moet ik zeggen, in dat nummer. Dus zet die maar eens even op. En wanneer luister je dit dan? Daar heb ik geen vaste tijden voor. Soms komt hij in een afspeellijst terug. Zit in mijn playlist. Ik heb een playlist met 200 nummers. En dan komt hij wel regelmatig voorbij. Extra charge stigma. Quando as coisas do coração não consegue compreender e a mente não faz questão e nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul. Pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Muitas coisas do coração não consegue compreender. Que a mente não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, e tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul. Pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, senão vou querer quem sou. Seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Meu bem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Zo'n heel mooi nachtelijk sfeertje, zo om 3:08. Heb je goed uitgezocht, Erik? Nou, fijn om te horen, ja. Dankjewel. Meerte van der Drift. De nacht van KRO NCRV. Muziek dus op verzoek van mijn gast, pionier Erik Moesker. We hebben het over aquaponics, een systeem waarbij dus vissen worden gebruikt om planten te voeden. Er is wereldwijd veel aandacht voor die methode, want de plantjes kunnen 2,5 keer sneller groeien dan als ze normaal in de aarde geplant zijn. En we hebben dat dus uitgeprobeerd, gewoon thuis, voor Op het Aanrecht. Onze verslaggever van de KRO NCRV Radioschool, Gavin Mooi, heeft zelf geprobeerd om zo'n aquaponics systeem te maken zonder enige ervaring. Hij is op pad gestuurd door jou met een boodschappenlijstje en een stappenplan. Ja. Dat heb je speciaal voor ons gemaakt. Dat was er nog niet. Nee, maar ik moet zeggen, het idee om zoiets te doen had ik al wel veel langer. Ik dacht van, in het begin heb ik gewoon op verschillende schalen dingen geprobeerd. En ik dacht ook, het zou wel eens een keer leuk zijn als je gewoon in één bouwmarkt alles kan kopen. Dat je gewoon een kit hebt. En, dat je naar één winkel gaat, echt met een boodschappenlijst. Ja, ja. En dan, dus ik had ook wel. Kijk, ik heb niet een vaste kit voor de. Ik weet gewoon hoe het moet. En ik kan je creativiteit gebruiken om iets te maken. Bij mij is ook, als ik een bak maak, dat zal misschien niet verrassen, is nooit dezelfde als de vorige. Hè? Dan ga ik altijd iets beter of iets andere. Iets en, nieuws in elk ja, geval. Nieuws, ja. Ja. En, dus ik heb dit ook wel speciaal voor Gavin bedacht. Maar ik dacht ook van, ik moet ook zorgen dat hij het kan, dat het lukt. Dus ik ben ook zelf naar de winkel gegaan om al die dingen in te slaan. Om te kijken, is het er dan en kan ik het dan ook maken? Dus ik heb hem zelf ook nog even gemaakt. Deze. Oh, je hebt dus nu weer eentje staan. Ja, dat heb ik vrijdag gedaan. Ja, dat had ik ook kunnen zeggen dat een leuke ervaring was. Want dat lukte me wel op de dag. Ja. Nou, volgens mij Gavin met moeite. Maar dat gaan we horen. Nou ja, misschien. Het was ook vooral mijn idee. Dus het is ook misschien makkelijker om je eigen idee uit te voeren. Zou je dat leuk zijn? Een soort aquaponics aanrecht workshops? Ja, dat zou wel leuk zijn. Kijk, het is niet mijn ambitie om daarin veel impact te hebben of zoiets. Maar ik krijg altijd wel heel veel energie als ik met mensen daarmee bezig ben. Ik als ze enthousiast, als je ziet dat mensen enthousiast worden daarvan. Ik heb ook wel eens workshops gegeven. En ik heb ook wel eens op scholen presentaties of demo's gedaan. En dan merk je toch ook wel... Kijk, bij mij zit je meteen in de passie, op de passieknop. Dus dan ga ik wel. Dus dat vind ik wel leuk, ja. Alleen, kijk, ik heb eigenlijk dat zoetwater gebeuren heb ik een beetje achter me gelaten. We zijn al helemaal weer over op het zout. Ja, dus dat is het eigenlijk, ja. Daar gaan we het straks over hebben, over die garnalen. Maar eerst nog even dat zoet. Erik heeft me met een mooi boodschappenlijstje naar de bouwmarkt gestuurd. Dus ik ga eens even kijken of ik alles kan vinden wat ik nodig heb voor mijn eigen aanrecht aquaponic. Oké, let's go. Ik heb onder andere een aquarium nodig, een houten bak waar ik gaten in moet boren, een soort van pompje om het water doorheen te laten pompen en ook guppies. Dus ik ben benieuwd of ik dat hier kan vinden, maar eerst naar gang 8 zie ik hier, ijzerwaren. Oké, de houten kist gaat in het winkelwagentje. Ik moet eerlijk zeggen, ik loop hier nu rond, ik kom nooit in een bouwmarkt, want ik... bouw nooit, dus het is best even een uitdaging voor mij. Maar het is wel weer goed om je grens te verleggen, denk ik. Oké, gang wat 33 moet ik nu zijn voor wat buisjes voor het pompje. Die heb ik. Ook die. Ook. Ik heb het aquarium van 12 liter, waar de houten box op kan. En dan hoef ik alleen nog maar goudvisjes te halen, volgens mij. Of nou, goudvisjes zijn te groot hiervoor. Guppies heb ik nodig. Oké, nou, ik heb dus net wel ontdekt dat een aquarium minstens 2 weken moet draaien voordat de visjes erin kunnen. Dus ik denk dat ik gewoon het aquarium maar alvast klaarzet en dan over 2 weken de guppies erin doe. Anders waren ze binnen de kortste keren dood. Dus dat is wel eventjes handig om te weten. Ja, tot graag binnen. Graag een bonnetje als dat kan. Dankjewel, je bent een held. Werk ze nog, hè? Nou, ik heb alles bepakt en bezakt. Nu op weg naar huis om dit ding in elkaar te gaan zetten. En daar heb ik ook wat instructies van gekregen. Van Erik. Volgens mij 25 in totaal. Dus laten we eens kijken of dat gaat lukken. Zo, ik heb al mijn spullen thuis gebracht. En ik ga nu proberen om mijn eigen aanrecht aquaponic, een soort van mini... kringloopsysteem van dus plantjes die ik ga zaaien, vissen die ik ga houden en door middel van buisjes en pompjes gaan die met elkaar in contact komen. Ik moet die trouwens wel nog even bijzeggen. Ik ben echt zelf totaal niet technisch. Ik klus nooit, dus ik bedoel, als ik dit zo meteen kan en ik een resultaat heb waar ik blij mee ben, dan kan jij dat sowieso ook. Teken op de afdekplaat 4 graden af volgens de maal van 50 mm. Dat is deze, een prachtige rode mal. En boor deze gaten met een gatenboor. Nou, ik heb nog nooit zoiets gebruikt. Maar in de termen van Pippi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Oké, dat ging nog niet helemaal volgens planning. Er zit wel een gat in de doos, maar nog geen groot gat. Oh, volgens mij is het gelukt. Wow, dat ging makkelijker dan ik had verwacht. Oké, ik ga heel even dit allemaal stofzuigen, want ik doe dit gewoon aan mijn eetkamertafel midden in mijn huis. En het is nu echt één grote zaagselbende. De volgende stap is dat ik de hele doos lak, want er gaat natuurlijk zometeen water inlopen. En dan is dat hout in de kortste tijd gewoon verrot. Dus eerst eventjes alles lakken met een veel te grote kwast volgens mij. Het druipt er nu ook echt allemaal al doorheen. Nou ja, het gaat er maar om dat het erop zit, denk ik. Dat is het belangrijkste. Schoonheidsprijs zal het niet krijgen, maar als het zijn werk maar doet, toch? Zo, het is nu de volgende ochtend voor mij en een paar seconden verder voor jullie. Ik heb lekker koffie gezet. De lak is, als het goed is, helemaal gedroogd op mijn kistje. De volgende stap is de pomp plaatsen. De pomp zit in het midden van het aquarium. Volgende stap is de standpijp op de pomp plaatsen. Ja, dit past dus niet. Er staat hier wel dat als de standpijp niet op de pomp past, dat ik hem passend kan maken door hem te verhitten. Ik weet niet of Erik dit wist. Ik ben wel een beetje handig, als in ik klus wel af en toe thuis, maar ik weet niet of ik dit allemaal kan, hoor. Maar standpijp verhitten. Oké, ga ik gewoon eventjes naar mijn gasfornuis. Oké, vuur brandt. Ga ik de pijp in het vuur houden? Oké, de pijp is nu heel heet. Dan ga ik snel naar de pomp toe rennen om te kijken of ik hem er nu op kan zetten. Volgens mij rekt het plastic nu wel, omdat het zo heet is, over de pomp heen. Dat is de bedoeling. Ga ik gewoon heel hard drukken, zodat hij erop blijft zitten. En dan even wachten. Oh, kijk, oké, dit lijkt wel ergens op nu. Want ik denk dat uiteindelijk de lucht, want dat pompje zit helemaal op de bodem van het aquarium, en ik denk dat uiteindelijk het water dus door het groene pijpje dat ik nu bovenop heb gezet, dat die dan in de houten bak komt. En in die houten bak zitten de plantjes. En dan krijgen die plantjes dus het water uit het aquarium, waar dan weer de visjes zometeen in poepen. En dat is dan weer grondstof voor de plantjes, als ik het goed begrijp. Oké, mijn aquarium zit nu vol. Even kijken wat de volgende stap is. Plaats de opbergbak op het aquarium en sluit de pomp aan. Oké, spannend. Ziet er allemaal niet uit, maar als dit werkt, ben ik erg trots op mezelf. Dan is het nu het moment van de waarheid. Gaat er iets lopen? Huh? Oh my god, oké, er ontstaat hier een laagje. Er ontstaat een laagje, horen jullie dit? Horen jullie dit water lopen? Dat is water wat in de opbergbak komt. Nou, wat een vreugde. Ja, ik zie het helemaal voor me. Ja. Je hoorde onze. Hij heeft er goed doorheen geslagen, vind ik. Ja? Ja. Ik weet niet wat hij er allemaal uit heeft geknipt, maar... Want het is best moeilijk. Nou ja, ik zat wel te denken, als je niet handig bent, of als je... Kijk, ik heb heel veel, bijvoorbeeld gereedschap, dat heb ik... Ik heb dat ook niet allemaal gekocht, stond op dat lijstje, wat heb je nodig? Maar ik heb dat gewoon liggen en daar heb ik ook mee gewerkt. Als je dat voor je eerst in je handen hebt, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat een paar keer misgaat, voordat het... Voordat het goed gaat, zeg maar. Ja. Je hoorde Gavin Mooy van de KRO NCRV Radioschool. Hij deed een poging om een aanrecht aquaponic te maken. En het is hem dus gelukt, want het water ging stromen. We hebben nog niet gezien of de plantjes nou echt gegroeid zijn, want vissen konden er nog niet in. Maar het systeem werkte in elk geval. Je hebt dus die instructies gemaakt voor Gavin. Hij deed het dus goed. Ja, nou, ik hoorde dus net terug waar hij tegenaan liep. En ik heb het zelf ook gedaan om te kijken of ik geen rare dingen had bedacht. En hij sloeg zich er goed doorheen, viel mee op. Ja, dus, net zoals als jij het bijvoorbeeld uitlegt aan een schoolklas. Kijk, dat hangt een beetje van je publiek af. Kijk, ik heb ook wel eens voor een klas met kinderen van een jaar of 7, 8. Dat gaat natuurlijk anders. En dan moet je uitleggen wat dat groente wat anders is dan kruiden. Of nee, ik kreeg de vraag van... kun je er dan ook groente in doen? Oh ja, gewoon een courgette. Nou ja, en eigenlijk is het de hele idee. Voor mij is het zo duidelijk dat je dat aquaponics gaat over vis en groente. En dat kunnen kruiden zijn. Maar sommige kinderen wisten gewoon niet wat groente was eigenlijk. Dus dat groente aan een plant groeide. Ja, dus de hele ochtend is er verteld over waar je dan tegenaan kan lopen en waarom je dit dan doet. En wereldproblemen erbij gehad. En een beetje met de juf voorbesproken. En dan krijg je aan het eind van de ochtend de vraag van: goh, maar zou je daar dan nog iets groente in kunnen doen? Ja. En dan denk je ook van: goh, wat krijgen die kinderen dan thuis mee? Wat groente is? En ik ging ze gewoon laten. Ik had ook iets met kruiden, met basilicum en bieslook. En gewoon wat heel makkelijk eigenlijk is, had ik erin zitten. En dat gingen ze dan ook allemaal proeven. Aan het eind van de dag was mijn hele kruidentuintje leeggegeten. Dus ze hebben gewoon vitamine weer gekregen die dag. Dat zou ik nou wel willen hebben, zo'n aanrechtmodel met als kruidentuintje. Ja. Nou ja, dat kan, verse dat kan kruiden is toch niks lekkerder dan dat? Ja, en ik moet zeggen, basilicum gaat vaak niet zo heel goed op het aanrecht. Oh ja. Omdat het te warm is, maar koriander of munt of bieslook. Bieslook is een hele makkelijke, hè? Ja, die doet makkelijk. Het altijd goed. Die overleeft het bij mij ook altijd. En, maar peterselie? Peterselie gaat ook goed, ja. Ja. Dus, het lijkt me wel wat om zo'n aanrechtmodel te hebben. En geen kniptuin, ja. Want wat is het grootste verschil tussen zo'n kleintje en een echt groot aquaponics systeem? Nou, een groot verschil is dat... Kijk, aquaponics gaat over balans. En hoe groter het systeem, hoe makkelijker die balans te houden is. Dus een groot systeem is eigenlijk makkelijker dan een klein systeem. Omdat er dan is het minder snel uit balans, omdat de schaal gewoon groter is. En er zitten gewoon meer buffers zitten in het systeem daardoor. En daardoor is een kleine verstoring is relatief klein, zeg maar. Een kleine bak is... Kleine verstoring is relatief al wat groter. En wordt dit nu op grote schaal gedaan? Zijn er bedrijven die dit gewoon als manier hebben van landbouw? Nou, je ziet wel, er is een aantal initiatieven in Nederland, maar die zijn op één hand te tellen, denk ik. Ik ken geen bedrijf wat er, zoals het dan heet, zwarte cijfers mee schrijft. Ja, behalve dan een bedrijf wat dan met mensen werkt met afstand tot de arbeidsmarkt, met subsidie. Allemaal prima hoor, trouwens ben ik helemaal voor dat kan. En die worden dan gesponsord door Philips, want die doen dan de ledlampen. En nou ja, goed, dan is het een soort businessmodel is wel mogelijk. Maar ik hoor eigenlijk alleen maar verhalen van dat het niet lukt in Nederland. En ik denk dat het komt enerzijds door onze markt voor roofvoervis. Want wat gaan we nou als zoetwatervis eten hier? Ik weet niet of iemand iets kan. Maar er ligt nooit iets op de markt, forel. Maar goed, forel. Ja, dat wordt geïmporteerd vanuit onze buurlanden. En dat kan natuurlijk voor €2 per kilo kun je dat kopen. Dus daar kan je eigenlijk helemaal niets voor. Het is gewoon nog niet winstgevend. Nee, dat kan je niet winstgevend. En daar is ook maar een hele kleine markt voor. Want heel weinig mensen eten. Wij eten gewoon heel weinig zoetwatervis in Nederland. Als je dit in Duitsland of in Polen zou doen, zou het een heel ander verhaal zijn. Want het is het idee dat je de groente kweekt, ja. Maar dus ook de vis die eronder zwemt. En nou, die kan je dus verkopen. Ja, in feite is het idee dat het businessmodel is dat je, ja. je hebt ongeveer 9 keer groente en 1 keer vis. En kijk, je kan ook zeggen van ik ga gewoon die vis helemaal niet opeten. Want ik kan bijvoorbeeld ook met goudvis of zo doen. En dan kijk ik alleen maar naar de groente. Maar als je kijkt naar wat het verdienmodel is of zoiets. Ja, wij zijn in Nederland ook al zo ver met de hydrocultuur. Want alle tomaten die we in de supermarkt kopen. Ja, vroeger werd daar een beetje op neergekeken. Hè? Dat waren dan de wasserbomben. En dat was een beetje de Duitse lobby dat die groente allemaal op water was. En het smaakt ook naar water. Maar inmiddels kan je gewoon alle soorten kleuren tomaten. Dan worden gewoon op hydrocultuur gekweekt. En dan heb je geen vissenpoep, maar dan heb je gewoon een soort pokon. Iets uit een jerrycan. En dan wordt die wat hartiger. Of dan is die beter te koken. Dat kunnen wij zo goed in Nederland. En, want hydrocultuur betekent het groeit op water en niet op in de aarde. Ja. En bijna alle producten die wij nu in de supermarkt aan groenten zien, die worden eigenlijk op hydrocultuur gekweekt. Dat weten veel mensen niet, maar dat gaat heel efficiënt. En ja, daar zijn we echt heel goed in. Ja, het klinkt ook gewoon heel logisch en duurzaam en als een soort manier om niet juist die grond uit te putten. Ja. Wat is dan de kritiek? Dus behalve dat het nog niet zo winstgevend is, dat we daar nog een beetje naar moeten zoeken hoe het nou echt geld kan gaan opleveren? Nou, kijk, wat ik wel zie bij aquaponics is dat je bent ook met een compromis bezig. Het is voor de vis niet optimaal en voor de plant eigenlijk ook niet. Die zit daartussenin. Hoe komt dat dan? De vis wil eigenlijk iets anders. De vis wil het schoonste water. En de plant die wil eigenlijk water met wat voedingsstoffen erin. En op dat kruispunt, dan gaat het goed, zeg maar. Alleen, wij zijn met hydrocultuur zijn we gewoon in staat om het helemaal optimaal te maken voor die plant. Of in een aquacultuur zijn wij best in staat om dat heel goed te filteren. Zodat ze wel schoon water hebben. Dus dat, laat ik zeggen, in de Nederlandse situatie geloof ik er niet zo in. Kijk, als je nou in Australië gaat kijken, en daar is het ook heel groot. Als je 6 uur moet rijden voor de groenteboer, dan is het misschien handiger om het gewoon in je tuin te gaan doen. Dan wordt het interessant. Ja. En dan hebben ze ook, je hebt ook een ander klimaat, waardoor je andere vissen hebben die ook sneller groeien. Dat geldt ook als in een tropisch klimaat groeien vissen sneller. En dan heb je ook veel meer productie van die vis. Dat groeit. Ja, in Nederlands klimaat, wat kun je hier nou aan een zoetwatervis houden? Ja, met forel heb ik het geprobeerd. En voor de rest is er geen consumptievis. Ik heb wel een paling geprobeerd. Maar het duurt ook 10 jaar voordat een paling groot is. Hè? Dus dat is geen. Hoe kom je dan door de winter? Dus dat zijn allemaal dingen. En in Amerika is nog iets anders. Daar is het ook heel groot. Maar daar zijn bepaalde verse groenten ook slecht verkrijgbaar. En dan is het de inkomenssituatie vaak zo dat mensen dat gewoon thuis erbij gaan doen. Ja, en het, dus voor Nederland is het niet per se de toekomst, dat zoetwatersysteem? Nee, ik geloof het niet zo. Nee. Dus gaan we het hebben over zout? Ja, dus toen ben ik ook overgestapt op zout. Ik denk, wat zou ik dan zelf wel op mijn bord willen hebben? Nou ja, dan kan ik een hele reeks dingen noemen die ik wel heel lekker vind. Garnaaltjes? Nou, garnalen is ook een ding, maar ik ben ook met zeebaars bezig geweest. Zeebaars? Ja, en of tong, daar zijn ook goede ervaringen mee om dat in een soort systeem te doen. Dus dat kan allemaal wel. Dus, maar goed, ik ben eigenlijk op zoek naar een geïntegreerd systeem. Dus met heel veel met verschillende elementen erin. Dus ook schaaldieren. maar ook zeegroenten en ook zeewier. Dat zeewier is natuurlijk wat anders dan zeegroenten. En dan zelfs misschien ook wel zilttolerante groenten. En dat zijn dan gewone aardappelen, maar die kunnen een klein beetje zout hebben. En daar ligt ook wel, daar zijn we in Nederland ook best wel ver mee, voor de hele wereld eigenlijk aan te kijken. Wat voor groenten kunnen we zo kweken dat het toch wel een beetje tegen zout kunnen. En er zijn heel veel landen buiten Nederland waar ze ook heel veel last van verzilting hebben. Daar zit ook een oplossing, zeg maar, voor heel veel problemen. Maar goed, ik ben nu eigenlijk steeds stap voor stap aan het kijken wat er in mijn systeem past. En eigenlijk wil ik gewoon een soort kringloopboerderij met dan zilt gaan maken. En ik heb nu met verschillende soorten zeewier gewerkt. Ik doe nu een project met kokkels en zeewier en garnalen. Dus ik ben eigenlijk, zeg maar, in deze periode ben ik echt vooral met garnalen bezig. Waarbij het idee is, er komt bij een visser vandaan van, goh, wij gaan altijd vissen. En dan die ondermaatse garnalen, het is ongeveer de helft van de vangst. Die kleintjes gooien we meteen weer terug. En die overleven dan wel. He, daar is wat onderzoek naar gedaan. Maar die vissers zijn van, ja, dat is een beetje zonde. Want dan moeten we, als we ze nog een keer willen vangen, die kleintjes, dan moeten we nog een keer uitvaren en nog een keer die bodem beroeren. Twee keer hetzelfde eigenlijk. Ja, we gooien iets terug wat we al hadden. Ja, en dat vond die zonde. Ik zei, nou, laten we dan gaan kijken of we daar iets op kunnen verzinnen. En zeiden wel, ja, dan moet je niet gaan kweken naar gewone maatse garnalen. Want ja, hij is natuurlijk zelf ook visser en dan word je concurrent van jezelf. Dus dat zat er denk ik ook achter. Maar hij zei ook van, als je dat nou op land opkweekt, als je ze hebt en je maakt ze tot premium size, en dan kan je dan, daar is ook een hele andere markt voor. Daar willen ze ook wel 10 keer zoveel voor een garnaal betalen. En het voordeel is ook dat je ze, kijk, alle Hollandse garnalen, die worden gewoon aan boord van het schip gekookt. Dus we zien in de handel zien we alleen maar gekookte garnalen. We kennen ze eigenlijk niet anders. Maar als je ze levend hebt en je kan ze bijvoorbeeld op ijs of zelfs levend transporteren, daar heb je culinair ook weer heel andere mogelijkheden voor. Dus dan is dat misschien ook interessant. En zo'n Hollandse garnaal kan ook wel, die zie je nooit, maar die kan wel 10, 11 centimeter worden. Dan heb je het eigenlijk bijna over een gamba. Dus dat is gewoon onze Hollandse garnaal. Spannend. Ik vind het heel interessant dat er bij jou, dat je zoveel kennis hebt op die verschillende vlakken. Steeds heel veel weet ten opzichte van de rest van Nederland over zoiets specifieks. Nu word je dus langzaam garnaal-expert. Ja, dat is eigenlijk wel heel raar, want ik wil helemaal niet ik ben generalist. Dus ik weet wat ik nodig heb om te weten. Ik ben ook helemaal geen bioloog, dus ik probeer dan biologen of wetenschappers te omringen. Dat is natuurlijk ook niet altijd makkelijk, maar ik loop gewoon tegenaan dat ook heel veel wetenschappers het ook niet weten. Want ja, we hebben dan die dat project met die garnalen gaat er dan vanuit dat die kleintjes, dat ook de jongste zijn. Maar dat weten we eigenlijk helemaal niet. We kunnen eigenlijk helemaal niet meten van garnalen. Hoe oud ze zijn. Bij een vis kan dat nog. Die heeft een klein botje in zijn oor en dan kun je een soort jaringen, zeg maar. We kunnen niet zien hoe oud een garnaal is. Bij een garnaal moet je dan echt wel een ingewikkeld onderzoek gaan doen. Dan moet je ze in een bak gaan zetten. En dan moet je ze echt cohorten gaan analyseren. Het kan wel, maar die gegevens zijn er niet. Die heb ik niet gevonden. En ik ben er nu al een paar jaar mee bezig. Ik heb ook met studenten onderzoeken gedaan. En die hebben dan ook veel research gedaan. En die zijn we gewoon niet tegengekomen. En we gaan er natuurlijk vanuit dat de kleintjes de jonkies zijn. Maar ik heb ook wel met kreeftjes gewerkt. Met zoetwaterkreeftjes. En dan viel meer op dat die hebben dan ook 100 of 130 of 300 jongen per keer. En als je dan een half jaar later krijgen ze weer jongen, en dan zijn die anderen zijn uitgegroeid. Maar dan zie je dus dat er heel veel verschil zit tussen in zo'n cohort, zo'n groep. Hè, er zijn er bij, die halen gewoon die anderen in, zeg maar. Dus ja, waarom zou dat bij garnalen niet net zo zijn? Dat weet je niet. Dus dat moeten we allemaal nog uitzoeken. En is dat nou juist leuk om dan zo te blijven zoeken naar die dingen die we eigenlijk wetenschappers eigenlijk ook nog niet weten? Of is het ook wel eens een beetje eenzaam? Kijk, ik voel me nooit eenzaam, want ik ben wel. Als ik iets nodig heb, dan zoek ik daar hulp bij. Maar wat ik wel eens heb, is. Er wordt op mijn manier van werken, wordt, zeg maar, vooral vanuit de wetenschappelijke hoek wel een beetje neergekeken. Omdat ik wil een integraal systeem. Ik wil niet een heel klein aspect eruit. En als ik met de Wageningen Universiteit of zo samenwerk, die wil ook altijd maar een heel klein stukje pakken. En dat vind ik helemaal niet zo interessant. De generalist eigenlijk... in jou die zegt, ja, dit moeten we groter aanpakken. Ik wil juist die synergie zien. Dus ik ben heel blij met het project wat ik dan nu doe op Texel. En waar dan ook de Wageningen Universiteit bij betrokken is. Die projectleider zijn ook een paar andere partijen bij betrokken. Dat we daar toch een beetje... We doen toch iets met verschillende soorten, maar het is toch ook wetenschappelijk. Dus dat vind ik wel aardig, ja. We gaan verder praten over Texel, maar eerst muziek. Want die heb je niet voor niets uitgezocht. Je krijgt een compliment ook over je muziekkeuze van Hans. Die zegt, volgens mij, esta música es linda. Oh, dat versta ik. Wat gaan we draaien nog meer? We hebben Scarlet Mail, Road Trip In van de Red Hot Chili Peppers. Ja, doe die maar. Ja, is het daar tijd voor? Waarom heb je die meegenomen? Nou, dat is een nummer waar... dat is eigenlijk heel persoonlijk, maar dat heb ik heel erg... breng ik in verband met de geboorte van mijn zoon ooit. En we hadden een visitekaartje. Een geboortekaartje. En dan hadden we een stuk tekst hieruit. Wat stond erop, op dat kaartje? His eyes are just a mirror for the sun, of zoiets. Ja. Dat stond erop. En het is ook waar geworden. Dat wisten we toen nog niet, maar dat is een beetje voorbarig. Maar soms moet je het lot een beetje de goede kant op helpen. Wat dan? Waarom is het waar geworden? Nou, zijn ogen zijn de mirror for the sun. Ja, wat bedoel je daar dan mee? Nou ja, als je hem in het gezicht kijkt, dan hij heeft een heel... een stralend gezicht, ja. Glanzende ogen. Ja. Maar misschien is het ook wel dat ik het graag wil zien. Welke kleur ogen heeft hij, dus. Je zoon? Huh? Welke kleur ogen heeft hij? Blauw. Helder blauwe ogen. Ja. The mirror for the sun. Ja. Mijn dochter heeft toverballen. Maar... Nou, wat dat dan zijn, dat hoor ik dan zo van je. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. Time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. ik zie dan toch die ogen van je zoon voor me, denk ik dan. Of die beeld ik me dan in. Ik weet natuurlijk niet hoe die eruit zien. Nee, ik wel. En ik zie het ook voor me. En ik moet er altijd aan denken. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Hier in de studio, Erik Moesker. We praten over aquaponics, een manier van landbouw waarin groente op water groeit en wordt gevoed door de vissen die daar dan weer doorheen zwemmen. Maar Erik, je hebt je op een nieuwe uitdaging gestort. Je noemde het al even, de garnaal. Want we vissen op zee naar garnalen en dan gooien we de kleintjes die al binnen zijn, gooien we weer terug. Ja, ja, dat is onhandig eigenlijk. Ja. De helft van de vangst is ondermaats en die wordt teruggegooid. En mag ook niet aangeland worden, volgens regels nu. Maar die regels worden misschien veranderd. Dus vissers die maken zich misschien ook een beetje zorgen van, kunnen we daar nou niet iets mee doen? Kunnen we niet van die ondermaats... dus een soort reststroom, kan je dat niet verwaarden. Maar goed, ik dacht, het is ook interessant om te kijken of je ze niet op land op kan kweken. Want dat gebeurt gewoon niet. En dat, volgens mij, is veel duurzamer. En dit was een spannende week voor jou, deze week. Afgelopen donderdag heb je een poging gedaan om die eerste garnalen binnen te halen. Hoe ging het? Nou ja, kijk, waar ik tegenaan loop is dat ik ben natuurlijk afhankelijk van vissers. En die vissers die zijn afhankelijk van het weer, maar ze zijn ook afhankelijk van dieselprijzen. Ze hebben oorlogen, weet ik, allemaal problemen hebben ze. Dus ik had één visser en die had net zijn boot verkocht. Dus die was even niet beschikbaar. We hoorden wel van de week, of afgelopen week, dat hij wel weer een nieuwe boot heeft. Dus ja, dat kanaal gaat weer open. En ik had een andere visser op Texel. Natuurlijk handiger, want daar is dat project ook, bij Polderwassenaar. Maar die zit steeds met zijn boot. Ja, die trekt zich ook niks van mij aan. Die gaat ook gewoon of onder de Duitse kust, of hij zit nu tegenwoordig, ik volg dat allemaal met zo'n tracker, zit hij steeds bij IJmuiden. Ja, dat is heel onpraktisch. Want ik moet die garnalen levend hebben. En dan moet ik zorgen dat ze ook levend overgezet worden. En, en als ze dan... Ja, een hele dag in de auto zitten, dat... Dat halen ze niet. Dat gaat de kwaliteit niet vooruit, laat ik het zo maar zeggen. En je zegt dan overgeleverd worden. Texel, hoe ziet het er daar uit? Wat heb je daar gemaakt? Nou, in feite maak ik gebruik van faciliteiten die er al waren. Dus voor een onderzoek in het verleden naar zeegras, maar ook naar kokkels, hebben ze daar een soort vijversituatie aangelegd. Waar twee keer per dag via een hevel zeewater in wordt gelaten en ook weer eruit. En dus dan heb je dus een soort getijdenwerking. En dat zijn gewoon 17 vijvers. En die vijvers zijn ook vergelijkbaar. Daardoor kan je er ook wetenschappelijk onderzoek in doen. En ik ben benaderd door de mensen die die vijvers exploiteren. Want die hadden ook zoiets van, ja, we hebben dat onderzoek is klaar. Maar eigenlijk ligt het er nog. Laten we daar nog iets mee gaan doen. Dus die zochten eigenlijk partijen die daar onderzoek wilden doen. En dus ik heb een soort samenwerking met iemand die in de kokkel vangst zit, maar die wil ook kijken op land of je dat kan opkweken. Zeker als je dat soort berichten hoort, dat die met die kokkelsterfte, zeg maar, daar heeft hij natuurlijk heel veel last van. Dus het is fijn als je dat kan controleren. En nog een partij die zeewier kweekt. Het is een grote vijver, daar moeten dan kokkels in gaan leven. Ja. Zeewier en garnalen. 17 vijvers. Ze zijn al 5-6 meter breed bij 30 of zoiets. Polderwassenaar heet het. En ja, dat ligt daar gewoon. En kijk, ik wou dat ook heel graag in Delfzijl bij de Dubbele Dijk doen. Maar daar is nog geen toegang tot zeewater. Dat moet nog een duiker aangelegd worden. Nou, dat gaat dit jaar gebeuren. Dus ik hoop dat ik daar volgend jaar ook weer een project kan doen. En nu heb ik daar wel een project gedaan. Maar dan moest ik steeds met een pompje water over die dijk heen pompen. Met 150 meter brandweerslang. Op een gegeven moment werd je daar wel een beetje zat van. Ik ben ook geen brandweerman. En voor de duur van het project kon het wel. Maar eigenlijk wil je gewoon toegang tot het zeewater hebben. En op Texel was dat. Ja. En het nadeel van Texel is wel, of misschien ook wel een voordeel, maar daar zit je heel erg op zandgrond. En garnalen doen het goed op zandgrond. Maar waar ik zit in Eems-Dollard, dan moeten ze eigenlijk op slip. Of meer kleigrondige garnalen. Dat kunnen garnalen ook doen. Dus dat is voor mij wetenschappelijk is het interessanter om te kijken in de Eems-Dollard, zeg maar, in dat slip. En nu is dus de bedoeling dat er kleine garnaaltjes in die 17 vijvers komen, samen met de kokkels en het zeewier. Nou ja, we doen in één vijver doen we de garnalen. En eentje doen we voor de controle. En eentje zeewier en eentje kokkels. Dat doen we naar een vijver. Je kan het wel uitrekenen. En wij gebruiken van die 17 vijvers gebruiken we er 8. 9, geloof ik. 9, ja. En wat vind je nou spannend aan dit project? Nou ja, wat ik spannend vind is om Ik zou het heel gaaf vinden als we aan het eind van het project gewoon kunnen zeggen, hey, we weten wat we moeten doen om die granalen groot te krijgen. Ze blijven leven en ze groeien. En nou ja, we kunnen ook die premium size hebben natuurlijk. Als we dat niet halen, dan is het ook niet zo interessant, denk ik. Maar en dat weet je dus echt nog niet, of dat gaat lukken, of het kan. Er zijn heel veel vragen. Dus op het moment dat je iets gaat doen, je hebt één oplossing, maar dan heb je meteen 10 nieuwe vragen. Dat hoort er ook een beetje bij. Dus je moet gewoon van tevoren goed beschrijven wat je eruit wil halen. En we willen zelfs nog een soort synergie of een soort positieve wisselwerking tussen die verschillende soorten gaan bewijzen. En dat is op theoretisch is het wel logisch dat dat gaat gebeuren. Want kokkels die eten weer wat anders dan garnalen. En in die zeewier filtert ook weer het water. Dat is een beetje hetzelfde idee. Maar of dat ook echt werkt, dat moeten we ook nog maar eens gaan bekijken. Vandaar dat we dus ook verschillende vijvers hebben en dat we ook een soort controlegroepen hebben. Ja, om te zien wat er nou gebeurt daar onder water. Ja. En lag het dan aan het zeewier of aan iets anders? Hè? Dat het gefilterd, dat weet je anders niet. En dat ga je nu proberen om inzichtelijk te maken. En wat zou het nou betekenen als het lukt om zo'n grote premium size, dus een grote garnaal, te kunnen kweken op land? Ik kreeg in het begin ook wel wat negatieve reacties van vissers. Die dachten, niet in mijn wijk. Ja, een beetje van, jij vraagt een subsidie aan en jij probeert onze boterham uit de mond te stoten. Ja. Maar wat ik eigenlijk doe, is ik probeer een methode te bedenken voor diezelfde vissers. Waardoor zij zeg maar meer waarde van hun schip kunnen krijgen. Ik ga daar zelf geen geld mee verdienen, denk ik. Ik ga geen patent of zo krijgen. Dat is helemaal niet mijn opzet. Mijn opzet is dat er duurzamer gevist kan worden. En ook dat het voor vissers langer rendabel blijft. Want vissers hebben het moeilijk. En hetzelfde geldt eigenlijk er moet een zeewierindustrie op gang komen in Nederland. Laten we daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Er is heel veel over te doen over zeewier. Maar er zijn nog maar heel weinig partijen die het echt kunnen verbouwen. Er is heel veel vraag naar zeewier. Maar wij kunnen in Nederland kunnen we het niet verbouwen. Toevallig weet ik ook de een en ander van zeewier. Ja. Ook niet in de zee? Nou, er is geen plek in Nederland. Dus het enige wat nu... De zee is te vol. Ja, nou, bij ons in Nederland is het grootste deel is Natura-gebied. En daar mag eigenlijk niks. Of het is vervuild. Kijk, in Zeeland zijn wel plekken waar nog zeewier verbouwd kan worden. Maar dat zijn hele lage volumes wat daar afkomt. En eigenlijk is die hele zeewiersector is aan het kijken, kunnen we niet in die windmolenparken samen gebruiken? En dat zou een goede oplossing zijn. Overigens zou je daar ook iets met aquacultuur in kunnen. Gewoon met kooien of gewoon vissen kweken of mosselen of garnalen of weet ik veel. Dus er zijn wel goede stappen gezet nu met de windmolenexploitanten. Maar ja, daar gaat natuurlijk veiligheid gaat voor alles. Dus ze zijn heel bang dat er dan een visserschip een keer tegen zo'n molen aanvaart of zoiets. En dat gebeurt natuurlijk ook wel een keer. Maar ik geloof wel dat er is een soort branchevereniging voor dat zeewier, de North Sea Farmers. En dat die goede stappen hebben gezet om dat toch mogelijk te maken. In een aantal parken voor de Nederlandse kust. We begonnen dit uur met jij die even door je oogharen keek. En dan zag je een zilte boerderij. Ja. En dit, hoe kan je die eens tekenen? Wat is dat voor een plek? Ja, ik denk dat die aan zee ligt. En handig dat voor dat water. Ja. Van grond die eigenlijk niet meer geschikt is voor gangbare of reguliere landbouw. Dus daar moet iets anders voor verzonnen worden. En ik geloof niet dat dat monocultuur is. Dat is echt een soort stroken landbouw met heel veel verschillende micromilieus, vooral in zout en nat, zeg maar. Dus van droog, bijna niet verzild, naar gewoon water. Met zout water erin, zeg maar. En dus ook met verschillende soorten brakheden. En daar kan je dan het hele jaar door af en toe wat oogsten. En dat kan zeker al zijn. En dat is dan een maand later is het zeewier. En dan een maand later zijn de zeebaarzen groot. Of de tongen. Garnalen twee keer per jaar of zoiets. Heel extensief. En eigenlijk is het meer een soort landschapsbeheer wat je dan doet. Een soort kwelderachtig landschap zie ik dan vormen. Waar dan zeg maar die zilte boer van de toekomst een manier heeft gevonden om daar toch een boterham aan over te houden. Ja, dat je op verschillende tijden verschillende dingen kan oogsten. Ja. Niet zoals we nu gewend zijn, hup in ene, al dat graan eraf en dan braak liggen. Ik ken ook een voorbeeld hoor, in Zuid-Spanje. Daar hadden ze ook een rivier vlakbij Sevilla. En daar werd heel veel aquacultuur bedrijf, maar dat was heel, heel erg vervuilend. En dat hebben ze nu allemaal gesaneerd. En dat is een soort natuurgebied. Dat voorbeeld moet je straks verder uitleggen, want we gaan naar het nieuws. Ja. En dan kunnen mensen ook inbellen. 0800-1121. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De raketlanceringen van Noord-Korea van de afgelopen weken waren onderdeel van een tactische nucleaire oefening op Zuid-Korea. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Er zou onder meer geoefend zijn met het raken van militaire commandofaciliteiten, het aanvallen van belangrijke havens en het neutraliseren van luchthavens. De Noord-Koreaanse oefeningen waren een reactie op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. In Venezuela zijn zeker 22 mensen omgekomen na een aardverschuiving. Tientallen mensen worden nog vermist. Door de aardverschuiving werden modder, stenen en bomen meegesleurd. Ooggetuigen zeggen dat ze maar enkele seconden hadden om zichzelf in veiligheid te brengen. Venezuela heeft de afgelopen weken te maken met zware regenval. Door noodweer kwamen eerder al 13 mensen om. De ANWB krijgt steeds meer meldingen van Nederlanders die in Frankrijk stilstaan zonder brandstof. Door stakingen bij raffinaderijen heeft het land te maken met brandstoftekorten. Bij zeker een derde van alle tankstations in Frankrijk is niet genoeg diesel, LPG of benzine beschikbaar. De ANWB adviseert mensen die toch door Frankrijk moeten reizen om in ieder geval hun tank aan de grens vol te gooien. Door de stakingen in de Franse brandstofproductie met zo'n 60% gedaald. Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij het Groningse Weerdum is flink opgelopen. Zaterdag waren het er 191, nu zijn het er ruim 400, meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 11 meldingen ging het om mogelijk acuut gevaar. 10 daarvan zijn al beoordeeld en nergens waren aanvullende maatregelen nodig. De beving was zaterdagochtend vroeg en had een kracht van 3,1 en werd in een groot deel van de provincie gevoeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Komende ochtend is het droog, maar bewolkt. In de middag regent het, maar daarna breekt de zon weer door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Eventjes werkte hij in de filmwereld bij een gemeente, maar dat was nog net iets meer lullen dan poetsen, zeg maar. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Dat is eigenlijk niks voor Erik. Erik Moesker wilde iets doen. Nu experimenteert hij met aquaponics, het kweken van garnalen op land. En hij probeert steeds nieuwe manieren te vinden om voedsel te verbouwen. Het afgelopen uur hebben we het gehad over zo'n aquaponics systeem op je aanrecht. Legde Erik zijn keuze voor die zilte boerderij uit. En zijn we erachter gekomen dat we eigenlijk helemaal niet kunnen zien hoe oud een garnaal is. Maar nu, het komend half uur, is het woord aan jou. Je kunt je eigen vragen stellen. Je kan reageren op de uitzending via 0800 11 21 0800 1121. Of je kan een berichtje sturen naar de app van NPO Radio 1 met je vraag. Ja, en er zijn al wat reacties binnengekomen via die NPO Radio 1 app. Yvonne vraagt zich af, kun je ook zoetwaterkruiden of planten in zoutwater kweken? Ik denk in principe niet. Ik denk dat de meeste kruiden dat die weinig tolerantie voor zout hebben. Ik denk wel dat er misschien kruiden te vinden zijn die heel zoutresistent zijn. Maar het valt mij dus ook op bijvoorbeeld dat zeekrallen, wat een soort zeegroente is. Ja, dat kan wel tegen zout water. Maar daar kan je ook niet op zeewater verbouwen. Dat moet eigenlijk in een soort brak. Half zout eigenlijk. Dus dat speelt best nauw. En ik denk dat die zoetwaterkruiden, dat die gewoon vrij snel doodgaan in zoutwater. Ja, die houden dat niet vol. En Hans maakt zich een beetje zorgen om de smaak. Hij stuurt, kweekvis is niet zo lekker als vis uit de zee of uit een oceaan. Want als je garnalen in een bak of vijver met als bodem zand hebt, dan gaat dat die smaak negatief beïnvloeden. Dat smaakt vast van geen kanten. Nou, dat lijkt mij dikke onzin, Hans. Waarom? Nou, omdat, kijk, de garnalen die wij nu eten bijvoorbeeld, bij de garnaal blijven, die komen ook van de zandgrond. En ja, in de natuur gaat dat ook zo. In principe is die kweek die we bedoelen, die is ook niet is niet heel intensief. Het is een soort fijn natuurlijke situatie die wordt nagebouwd. Nagebootst. Dus ik verwacht het eigenlijk niet. En ik denk wel dat je gelijk hebt dat kweekvis anders smaakt dan wilde vis. Maar ja, dit is toch op een andere schaal hoor. Wat ik zou willen doen, dat is niet het kweken van vis zoals dat nu gebeurt. Nee, en want wat is dan het grote verschil met zoals dat nu gebeurt? Nou, dat is intensief. Ja. En dat is met heel veel voer en ja. Ze voegen allemaal dingen aan het voer toe, zodat die vis snel groeit en dat zijn vlees de juiste kleur krijgt. En daar zou ik niet zo'n voorstander van zijn. Nee. Dus je wilt toch wel zo dicht mogelijk bij de natuur blijven. Dus Hans, maak je geen zorgen, zeg je eigenlijk. Nou, en ik denk ook nog wel, als wij wat verder zijn in de ontwikkeling met aquacultuur op deze manier. Dan gaan we ook wel manieren leren waardoor die vis de beste smaak krijgt. En overigens geldt hetzelfde natuurlijk voor die groenten. Je gast weet een ogenschijnlijk suf onderwerp excuses interessant te maken. Complimenten stuurt Pop naar de app. Nou, dankjewel. Is het een suf onderwerp? Ik vind het helemaal niet suf. Dus niet het goede. Ik vind het wel cool eigenlijk. Ja, nou, ik vind het ook cool. Ja. En wat... ik ben er niet voor niks mee bezig. Niet omdat ik het suf vind. Ik vind het heel veelzijdig. En ook wel een beetje spannend, omdat er steeds nieuwe kennis wordt opgedaan. Je kijkt heel erg naar een bestaand probleem. Wat kunnen we daarmee? Hoe kunnen we innoveren dat het... Nou ja, kijk, het spannende is, je bent aan het pionieren. Dus je weet ook gewoon, alles is een experiment en alles kan misgaan. Dat maakt het wel spannend. Daar moet je ook tegen kunnen. Maar goed, ik kies daarvoor en ik zie dat als een fact of life. Dus... Maar ik vind het zelf wel een cool onderwerp, omdat ik denk dat ik ook iets kan betekenen daarmee voor de toekomst. Nou, en je weet het dus spannend te maken, die kan je in je zak steken, Erik. Nog steeds kun je reageren op de uitzending via de NPO Radio 1 app of door te bellen naar 0800-1121. Dan gaan wij naar Scarlett Mill. Wat is dit voor nummer? Nou, Scarlett Mill is, om te beginnen, is dat de band van mijn tweelingzus. Oh. Dus ik moest ook iets van haar erin pluggen. In You heet het nummer. Ja, en het is... mijn zus heeft haar oude liefde teruggevonden van vroeger. En want die is er weer tegengekomen. Ja, en daar zijn allemaal huwelijken en gezinnen tussen geweest. Maar nu spelen ze samen in een bandje en wonen ze samen. Waar hebben ze elkaar weer gezien opeens? Ja, ze hebben altijd nog wel ergens contact. Ik denk toen wij... Mijn zus en ik allebei 50 werden. Ik ben iets ouder dan 50, maar dus een paar jaar geleden. Toen kon je nog een feest geven. Toen waren we samen 100 en daar was hij ook. Toen waren we samen 100. Ja. Bijzonder om een tweeling te hebben, denk ik. Dus ik vind het ook trouwens een heel mooi nummer. Dus dat is eigenlijk maatgevend. Ik zou dit niet als ik er niet achter stond. Of als ik het... lelijke muziek vond. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, ik ga hem draaien. In You, Scarlett Mill, dus van de tweelingzus van Erik Moesker en haar jeugdliefde. Ja. Time. Never knew you were mine. Beter nummer voor de nacht kan ik me denk ik niet bedenken. Scarlett Mail in You, de tweelingzus dus van Erik Moesker. En haar grote liefde, ook wel een leuk verhaal. Ben je trots? Ik ben heel trots, ja. Er komen allerlei vragen binnen, niet over de liefde, maar over dat aquaponics systeem. Iemand die gebeld heeft naar de studio, even kijken hoe ik die erin is, Henri Comes. Hi, goedenacht. Hallo, goedenavond. Vanuit Rotterdam, vraag jij je iets af? Ja, ik vroeg me eigen af. Is deze systeem, want ik heb een stuk grond in op de Kap Verdische eilanden. En ik denk, is dat niet iets op Kap Verdische eilanden om zoiets te experimenteren? Omdat het een tropisch eiland is? Of waarom dacht je eraan? Of? Ja, en behalve tropische eilanden, daar heb je ook problemen met droogte en water, regen en zo. Dus dit lijkt me wel een uitstekend idee voor en de vis en de groenten. Nou, dan heb je gelijk 3-4 dingen tegelijk. Ja, dat is ideaal voor die land, denk ik. Nou, Erik, wat zeg jij ervan? Nou, ik ben zelf ook wel eens op de Kapverdische eilanden geweest. En toen heb ik de hele tijd gedacht, goh, hier zou je het ook heel goed kunnen doen. Dus het antwoord is ja, ik denk dat het heel goed kan. En vooral omdat je dus heel zuinig met water omgaat. En je kan natuurlijk wel even afvragen van, ga je dat dan met zoet of met zout water doen? Maar ik ga ervan uit dat je dan zoet water bedoelt. Ja, in principe kan het allebei toch daar zo. Ja, nou ja, goed. Ik weet niet zo goed wat voor groente je zoutwatergroente zou hebben daar. Voor vis zou ik het wel weten. En zeewier zou natuurlijk ook wel kunnen. Precies, maar ik denk wel dat het voor zoetwater ook heel goed is te doen. En lijkt het je dan niet iets om daar te gaan om te experimenteren? Nou ja, ik weet niet. Ik ben natuurlijk heel hard bezig hier. Ik moet zeggen, ik ben wel een keer in Kaapverdië geweest. En ik vond het hartstikke gaaf daar. Dus ik wil graag een keer weer teruggaan. Maar, Ik bied je in ieder geval een slaapplekje aan. Als je je reis betaalt, dan kunnen we samen even uitvogelen. Wat we daar kunnen. Nou, die ga ik onthouden. Ik zal jullie e-mailadres uitwisselen. Mooi, Henrik. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hey. Nou, ik hoop je dan een keer te ontmoeten, Erik. Oké. Okay. Ja. Ja, nu heb je een plan voor als je weer uitgekeken bent op Texel. Dan zou het zomaar iets zonnigers kunnen worden. Ja. Ja, ik wil graag nog een keer terug, dus dat past daar wel bij. Maar, Ik zou zeggen, neem mijn telefoonnummer en dan hoor ik je wel. Oké, gaan we doen. Nou, wat mooie nieuwe samenwerkingen. Ja, dat is wat een pionier aantrekt natuurlijk. Hè. Dan denken ze die mensen weer een kans. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Wat mijn gast hier in de studio, Erik Moesker, betreft, vraagt dat veranderende klimaat om innovatieve oplossingen. We moeten wel, als we genoeg eten willen blijven kunnen produceren. We bespraken het al eerder, aquaponics, een nieuwe manier om eten te verbouwen. Maar naast die aquaponics zijn er ook nog heel veel andere manieren om toekomstige problemen binnen die voedselproductie aan te pakken. Een van die manieren, zou je kunnen zien, is agroforestry. Wijnand Sukkel, senior onderzoeker agroecologie op de Universiteit van Wageningen, houdt zich hiermee bezig. Wijnand, goeienacht. Goeienacht. Ja, agroforestry. Ik moet even bedenken wat dat dan precies is. Misschien kan jij dat beter uitleggen. Nou ja, agroforestry is eigenlijk de combinatie van bomen, houtige planten met kruidige planten. Hè, zoals de aardappelplant of groenten of wat ook. Dus je hebt niet alleen maar groot aardappelperceel. Nee, je hebt een aardappel met bomen. Of je kunt nog veel meer mengen eigenlijk. Maar in principe gaat het om de menging van houtige en kruidige gewassen. En wat is dan het verschil met een voedselbos? Nou, je zou kunnen zeggen dat een voedselbos eigenlijk een extreem voorbeeld van agroforestry is, waar je veel meer bomen mengt. Ook nog soms alleen maar met bomen, houtige planten. En soms ook wel met wat kruidige gewassen. En het voordeel is dan dus dat je planten gebruik laat maken van elkaar? Ja, eigenlijk zie je met van alles als we voedsel produceren, dat verschillende soorten elkaar aanvullen. Ze maken gezamenlijk efficiënter gebruik van licht, lucht, water en nutriënten. Maar ook zie je dat zo'n systeem vaak weerbaarder is. Het kan beter tegen extreme omstandigheden als klimaatverandering, droogte, te nat, te droog en te warm. Dus dit soort voedselproductiesystemen kunnen beter tegen extreme, tegen stress. Ja, dus je maakt het eigenlijk een plant sterker dan dat alles hetzelfde is in zo'n monocultuur met alleen maar aardappelen. Ja. De verschillende planten maken elkaar sterker. Ja, maar in feite kan het ook met dieren en planten, hè, zoals Erik doet. Maar je kunt ook... Kijk, in feite was ons oude gemengde bedrijf een combinatie van dieren en planten. Hè. Dat was dus vee en akkerbouw. Dat werd samen opgedaan. En de dieren, zoals varkens, aten feitelijk de reststromen op. Die combinatie van verschillende soorten maakt het efficiënter. En dat is dus, je zei, het is net zoals bij Erik hier in de studio. Erik Moesker, hij houdt zich dus bezig met aquaponics, zoet- en zoutwater. Daar speelt die uitwisseling ook een hele belangrijke rol. Wat zie je nog meer overeenkomsten, Wijnand, met die manier van groente- en visverbouw? Ja, nou ja, je ziet dat dus verschillende soorten elkaar op een heleboel manieren kunnen aanvullen. Als je kijkt naar agroforestry bijvoorbeeld, zie je dat bomen die maken van voedings, stoffen uit een andere bodemlaag gebruik als die kruidige planten. Dus die bomen die wortelen diep, die halen daar het water vandaan en halen daar hun voedingsstoffen vandaan. En de kruidige planten die zitten lekker bovenin en die halen daar hun voedingsstoffen vandaan en hun water vandaan. En gezamenlijk zijn ze efficiënter. Nou, zo zijn er een heleboel voorbeelden eigenlijk van hoe in dit geval alleen planten elkaar heel goed kunnen aanvullen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat agroforestry heeft veel minder last van extreme warmte. En dat is wel degelijk met de huidige klimaatverandering een hele belangrijke. Dus de combinatie heeft ook minder last van hittestress bijvoorbeeld. Ja, ik zie jou knikken, Erik. Ben je bekend met agroforestry? Nou, ik wist wel dat dit bestond. En ik zie, je ziet natuurlijk ook in de landbouw wel steeds meer van dit soort inzichten. En ook over beter gebruik van de grond. Eigenlijk het herontdekken van de oude manier. Ja, maar we komen er nu pas achter wat er allemaal in die bodem leeft. En ik heb ook wel met een bedrijf wat dan helemaal in de kassen zit. En ook helemaal in die hydrocultuur zit. Maar die kwamen er ook achter dat zo'n grote waar ze dan groenten in verbouwen, dat die op een bepaald moment ook niet meer bruikbaar zijn. Omdat er dan bepaalde schimmelculturen ontbreken. Die heb je dan kennelijk ook nog weer nodig. Hè? Ik bedoel, ik heb het steeds over bacteriën, maar kennelijk spelen schimmels ook nog een hele belangrijke rol bij het groeien van planten. Dus ja, daar sluit dit ook wel heel erg op aan, denk ik. En ik denk ook wel dat het ons landbouwsysteem wel een beetje die kant op moet. Ik heb het over strokenteelt gehad, maar ja, dat natuurinclusieve. Ik geloof wel dat dat de toekomst is. En Wijnand, je bent zelf bezig met een project met een toepasselijke naam, Boerderij van de Toekomst. Ja, dan zijn we natuurlijk benieuwd. Hoe zou dat er dan uitzien, de ideale boerderij van de toekomst? Hoe zou je die schetsen? Nou ja, Erik noemde net al strokenlandbouw. Ik heb zelf ook inderdaad de strokenlandbouw geïntroduceerd, weer hergeïntroduceerd in Nederland. Dat was eigenlijk al een oud idee, hè, om gewassen eigenlijk door elkaar te telen. Dus een boerderij van de toekomst die maakt onder andere gebruik van die strokenteelt om verschillende soorten met elkaar te mengen, maar dan wel op een manier dat het nog met de huidige technologie, de huidige mechanisatie, goed te oogsten is. En je moet wel rekenen dat eigenlijk voor bijvoorbeeld een hectare tarwe in Nederland hebben we 12 uur maar nodig om dat te produceren. Dus zeg maar 10 ton tarwe met 12 uur werk. Dus ja, willen we voedsel betaalbaar houden, zullen we ook het op een manier moeten kunnen doen dat het arbeidsefficiënt is. Of we moeten allemaal weer ons eigen voedsel gaan produceren. Dat kan ook, maar dat kost een heleboel tijd. En daarmee kunnen we minder andere dingen doen. Dus daar richt Boerderij van de Toekomst zich ook op. Is ja, hoe kunnen we dus dingen mengen en hoe kunnen we veel beter de bodem beheren. Maar hoe kan dat op een manier dat het ook arbeidsefficiënt is? Nou, en daar ga je kijken naar nieuwe technologie. Bijvoorbeeld robots of dingen die alles veel preciezer kunnen. En dat is ook boerderij van de toekomst. Ja, dus dat is een breed opgezet plan. Ja, nou ja, bijvoorbeeld ook waar we naar kijken is dat we geen fossiele energie meer nodig hebben. En dat kan heel goed. Boeren hebben vaak veel ruimte. Die hebben windmolens en die kunnen zonnepanelen plaatsen enzovoort. En daarmee kunnen ze eigenlijk ook heel makkelijk hun energie opwekken om voor hun technologie, voor hun mechanisatie. De boerderij van de toekomst die hoopt komende jaren ook alle machines op waterstof te kunnen laten draaien. Zodat je dat niet meer nodig hebt, die fossiele brandstoffen. Zodat je geen fossiele brandstof meer nodig hebt, klopt. Ja, beide op jullie eigen manier, met wat kleine overlappen, zijn jullie toch bezig met zo'n duurzame toekomst, wat er mogelijk is en dus ook eigenlijk wat de noodzaak is van het anders doen. Is dat voor jou ook een drijfveer, Wijnand? Nou ja, het is overduidelijk dat door de veranderde omstandigheden, klimaatverandering, maar ook stikstofoverschot, het hele stikstofprobleem in Nederland, nou ook vast heel veel van gehoord, watertekort, wateroverlast, de kosten van fossiele energie, waarbij de kunstmest weer hartstikke duur wordt. Nou, er zijn eigenlijk allerlei. Je hoort net de vogelgriep, ook weer zoiets. Nou, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met onze zeer intensieve landbouwsysteem die erop gericht is om heel veel individuen van hetzelfde vlak bij elkaar te stoppen. Nou, en dat is wordt zeer gevoelig daarmee. Maar als je juist dingen door elkaar gooit, dan wordt het veel weerbaarder en efficiënter. Alleen de kunst is om dat ook nog een beetje op een manier te doen dat het niet heel veel arbeid kost. Ja, dat het nog een beetje makkelijk te oogsten is allemaal. Ja. Dus eigenlijk is het dan minder gevoelig voor ziekte. De grond wordt minder uitgeput. Het wordt veel sterker systeem. Ja. Ja, Erik knikt ook. Ja, dat is ook waar jij mee bezig bent natuurlijk. Ja, ik geloof ook heel erg in dat we moeten het ook zoeken in, nou ja, in innovatie, in techniek. En ik zie heel veel mogelijkheden voor drones, bijvoorbeeld in de toekomstige landbouw. En die robotisering, ja. Ik denk dat als we daar mee doorgaan, dan zijn we ook best goed in. Dan is er misschien nog van alles mogelijk wat we nu nog niet kunnen bedenken. Want dat we veel slimmer dingen zouden kunnen plukken? Ja, of? Ja, dat kan eigenlijk al. Met een drone? Ja. Volgens mij is dat technisch mogelijk. Dus kijk, het zijn allemaal voorbeelden van wat drones dan kunnen samenwerken. Ik hoorde laatst van een drone die dan cement kan storten. Dan hoeft er niet zo'n zware vrachtwagen op een bouwplaats. Ja, handig. Dan doen ze met een zwerm drones en dan maken ze in een dag een gebouw. Nou ja, waarom zou dat in de landbouw niet gebruikt kunnen worden? Dus die landbouw mag zichzelf best wel een beetje vernieuwen? Ja, ik geloof wel dat de innovatie de sleutel is voor de toekomst. Want misschien interessant om van jullie beiden te horen. Hoe kijken jullie dan nu naar die huidige protesten? Wijnand, je noemde al even stikstof. Hoe kijk je dan naar de boerenprotesten die dus eigenlijk weer ruimte willen opeisen, juist voor een wat conservatievere manier van landbouw? Nou, dat hoeft niet per se een conservatieve manier van landbouw zijn. De boeren zoeken perspectief. En dat wordt niet voldoende geboden. Kijk, deze soorten mengingen, dat is nog niet zo makkelijk om daar een boterham mee te verdienen op het ogenblik. Dus dat moet echt ontwikkeld worden. Ik denk dat we ook overheid en de maatschappij echt moet investeren in nieuwe ontwikkelingen, zodat het allemaal ook op een veel duurzame manier kan. Maar ook een manier waarop een boer een inkomen kan verdienen. En dat perspectief, was er eigenlijk niet voor de huidige melkveehouderij vooral. Het gaat vooral over de melkveehouderij, de boerenprotesten. Dus het maakt een boer niet zoveel uit of die dingen moet mengen, agroforestry of wat ook moet doen, als hij er maar een goede boterham mee kan verdienen. En dat is het hele eierreden. Daar gaat het in feite om. Ja, en op dit moment is dat met dit soort duurzame manieren nog niet het geval. Nee, binnen de huidige context, prijzen enzovoort, lukt dat niet, nee. En wat is dan het perspectief waarin we dat wel zouden kunnen doen? Dat perspectief is bijvoorbeeld zorgen dat je dit soort systemen verder ontwikkelt, zodat je met niet te veel arbeid voldoende voedsel kunt produceren. Maar ook, het heeft ook te maken met de hoeveelheid geld die we voor voedsel over hebben. Prijzen van de voedsel zijn eigenlijk heel erg laag. En we betalen overigens ook niet voor de milieudruk die dat met zich meebrengt. Dus het gaat ook over de hoeveelheid geld die we met z'n allen aan voedsel willen spenderen. Ja, want als we zelf geen faire prijs betalen, dan betaalt iemand anders die prijs. Dat is eigenlijk wat in het systeem in de weg zit. Dat ben ik wel met je eens. Ja, dus jij moest heel hard lachen toen ik net bijna die vraag voorlegde. Wacht, welke vraag precies? Wat was dat over het toekomstperspectief? Over hoe we nu tegen die boerenprotesten aankijken en zo. Ja. Nou, ik zeg altijd gekscherend, maar boeren zijn ook mensen. Het zijn hele verschillende groepen. Het zijn er volgens mij wel 30.000. En er zijn boeren bij die proberen ook zeg maar toekomstbestendig iets te doen. Er zijn ook heel veel boeren die heel conservatief zijn. En dat is ook wel gestimuleerd, denk ik. Maar er zijn ook maar, volgens mij zijn er ook maar een paar boeren die het echt verpesten voor heel veel andere mensen. Maar ik denk eigenlijk dat het hele systeem niet klopt. En ik vraag me af hoe we dat systeem moeten veranderen. En ik denk ook eerlijk gezegd, er is heel veel geïnvesteerd in innovaties in de veeteelt. In de veeteelt, maar in de landbouw. Alleen wat je vaak ziet is dat die innovatie heel erg gericht is op iets wat we al doen. efficiënter maken. En eigenlijk hetzelfde en meer van hetzelfde, maar dan goedkoper. Of dat het meer produceert. En ik denk wat de boeren of de landbouwsector eigenlijk nodig heeft, is ook wat innovaties die zeg maar niet. Alleen maar op dat efficiënter maken van hetzelfde. Ja, maar misschien ook in andere sectoren komen of zoiets. Ik weet ook niet hoe dat moet hoor, maar. Ik denk wel dat het, dat systeem is wel heel erg gericht op houden wat we hebben, zeg maar. En ik denk dat, uiteindelijk sta je dan met lege handen. Is dat iets wat u herkent, Wijnand? Wat Erik noemt, eigenlijk werken we daar op de boerderij van de toekomst bijvoorbeeld ook aan. En dat is het combineren van dus de voedselproductie, de agronomie, zoals we het noemen, hè, met ecologie, met natuur, op een natuurlijke manier. Kijk, de natuur die maakt ook heel handig gebruik van allerlei reststromen. Dus de agronomie moet je eigenlijk goed kijken naar hoe de ecologie het doet, hè, de natuur het doet. Maar om dat dan mogelijk te maken, heb je nieuwe technologie nodig. Kun je niet meer werken met die hele grote trekker of met die hele zware machines. Maar moet je hele andere technologie hebben. Erik noemde al drones, hè, zou kunnen. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere manieren om dat op te lossen. Dus waar wij aan werken is dan agronomie, dus voedselproductie, met ecologie op de natuur gebaseerd. Maar dat ondersteund met technologie, nieuwe technologie, allerlei innovaties in de technologie. Ja, spannend. Wijnand Sukkel van de Wageningen Universiteit. Hartelijk dank en succes met het verdere onderzoek met die boerderij van de toekomst. Dank. Dankjewel en jullie succes met het vervolgende programma. Ja, hartelijk dank. Want nog steeds kan je vragen stellen via de app van NPO Radio 1 of door even te bellen naar 0800-1121. Deel het meteen op NPO Radio 1. Radio 1. Niet op de socials, want daar scrollen ze doorheen. Zet het niet op schrift, maar deel het gewoon met Mirte van der Drift. Is er iets waar jij je aan stoort? Of ben je gewoon heel blij? Nu komt de beller aan het woord. Dus wees er snel bij. Het luisterend oor. Samir stuurt naar de NPO Radio 1-app. Als je garnalenkweek goed lukt, kun je dan ook proberen om andere vissoorten op zo'n natuurvriendelijke manier te kweken. Is het dan ook mogelijk om de vispopulatie in onze oceaan zich te laten herstellen? Dat zou nou mooi zijn voor onze kinderen. Dat is precies waar ik mee bezig ben. Dat is precies waar het om gaat, wat mij betreft. En kijk, ik ben nu met garnalen bezig. Maar goed, ik heb ook al ervaring met andere vissoorten en schaaldieren. En eigenlijk is mijn doel is om een systeem te hebben langs de kust ergens, waar we op een extensieve manier voedsel kunnen produceren in een eigen omgeving. Dus ja, daar horen natuurlijk ook andere vissen bij. En ja, ik zei net ook al, als we zo doorgaan, dan is die zee ook leeg gevist. Daar hebben we nu al last van, zeg maar. Dus we moeten ook daarvoor oplossingen bedenken. En dan moet je denk ik toch een beetje gaan denken. Kweken op een goede manier, denk ik. Ja, en dat is dus wat we verder moeten ontdekken. Ja. Een ogenschijnlijk suf onderwerp hebben we toch interessant gemaakt, Erik? Nou, ik vond het helemaal niet suf. Dus, Erik Moesker van Noordoost Aquaponics. Dankjewel. We gaan afsluiten met muziek op verzoek van jou, Lee Hazelwood. The Night Before. Wat is dat voor nummer? Ja, dat is een... Dat is een nummer dat voor mij op verschillende niveaus een metafoor is. En dat gaat over iemand die na een zware nacht de lege flessen ziet en zich amper kan herinneren wat er de avond voor gebeurd is. Maar op een gegeven moment komt het met flarden binnen. En ik heb zelf wel een beetje het gevoel dat het symbool staat voor, hoe wij als mensheid bijvoorbeeld. zeg maar onze oren moeten krabben met een soort katergevoel van shit, wat hebben we nou allemaal gedaan? En daar moet ik bij denken met hem. Maar je kan het ook heel goed op privé betrekken en je kan het ook heel goed op iets daartussenin betrekken. Maar ik vind het ook vooral een heel mooi nummer. Erik, dank je wel voor je komst. I wake up Sunday morning with my mind all in a haze. Tear stains on my pillow and makeup on my face. I see those empty whiskey bottles and records scattered on the floor. And from the next room I hear crying. Then I remember the night before. I saw her dancing at the party, so young with laughter in her face. And when the others had departed, convincing words and she stayed late. And now those empty whiskey bottles, they stand accusing from the floor. Then I hear footsteps as she's leaving. Yes, she remembers the night before. If I could turn back the clock, turn it back to yesterday. There are things I wouldn't do and things I wouldn't say. But now those empty whiskey bottles within my mind forevermore. And in the silence I hear crying. Yes, I remember the night before. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Elke week hoor je hier een KRO NCRV podcast. En vandaag gaan we terug in de tijd met radioreuzen van Bert Kranenbarg. Want hoe klonk amusementradio voor de Tweede Wereldoorlog? Bert duikt samen met mediahistoricus Bart Achterberg in de archiefkast en luistert naar de radio van toen. Dit is de muziek van de Bonte Dinsdagavondtrein, Bas, hè? Ja, het intro, wekelijks. Voor vele mensen ongelooflijk herkenbaar, denk ik. Tenminste, voor de oudere mensen. Jarenlang gebruikt. Hier is Hilversum de AVRO. Dames en heren, wij brengen u AVRO's Bonte Dinsdagavondtrein. Vanavond een radiorevue. Halt als de trein nadert. De medewerkenden zijn Willy Walden, onder meer juffrouw Snap, Piet Meuzelaar, onder meer juffrouw Snip, Emmy Klerts, Jean Dubela, Pierre Palla en anderen. De AVRO Girls, het AVRO voor de Vielorkest, algehele leiding René Sleeswijk, muzikale leiding Pim de la Fuente. Is dit het begin van amusement op de radio? Het is niet het begin. Eigenlijk vanaf het begin zijn omroeporkesten op de radio. Maar het is het begin van een format, zou je kunnen zeggen. Een gemixt programma met allerlei onderdelen. Spel, muziek. Echt breed amusement. En zoals dat gebruikelijk is, dames en heren, beginnen we dit programma met het u allen welbekende lied van de Bonte Dinsdagavondtrein. Dinsdagavond doet de bonte avondtrein alle huizen aan van ons land. En hij leert de mensen weer een beetje vrolijk zijn, overal waar hij belandt. En die trein, waar komt die trein vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Aan de ene kant deden ze dat met beeldspraak. Vaak dingen met beweging, dat was wel met meer programma's. Maar het zou ook goed kunnen zijn dat ze bedacht hadden, de opening van de AVRO-studio gaan we het publiek naartoe halen. En die komen allemaal met de trein. En toen de AVRO-studio opende in juli 1936... stonden de treintijden allemaal in de gids genoemd, zodat mensen konden komen. En dit programma begon daar vlak voor. Dus ik vermoed een verband. Maar dat betekent dus, er kwamen treinen uit heel Nederland naar Hilversum. Daarmee werd publiek echt naar die studio toe gehaald. Ja, dat bouwden ze op. In eerste instantie had de Bonte Dinsdagavondtrein bezoekers uit Hilversum. Dus dat was wel altijd met publiek in de studio, die nieuw gebouwde studio. Dus die diende daar ook voor. AVRO was daar de eerste mee. Maar vanaf september kwamen er regelmatig treinen met 500 luistervinken, AVRO-leden, naar Hilversum. Die werden inderdaad op het station onthaald met een fanfare en dan met z'n allen in optocht naar de AVRO-studio op de Schravenlandse Weg. Dames en heren, luister u eens even goed. Wij gaan nu direct beginnen met het lurpspel bij de kapper. We hebben nog even een klein oponthoud. Als u straks rood krijgt, dan kunnen wij onmiddellijk beginnen. En nog een beetje geduld, alsjeblieft. Ja, natuurlijk. Waarom kunnen we eigenlijk niet beginnen? Wat waren nou de beeldbepalende figuren, of eigenlijk de geluidsbepalende figuren in die Bonte Dinsdagavondtrein? Wat is voor altijd gebleven? Nou, de orkesten natuurlijk. Hè. Dus Max Tak bijvoorbeeld in de vroege jaren. Snip en Snap, die zijn echt onlosmakelijk verbonden. Die zijn in maart 1937 begonnen bij de Bonte Dinsdagavondtrein. En eigenlijk altijd gebleven. Die werden daar wel mee vereenzelvigd. De cipier zegt tegen me, alle plaatsen in de zaal zijn bezet. Komt u de volgende week dinsdag maar terug. Maar de volgende week dinsdag kan het niet. Want dan viert mevrouw de 20ste verjaardag. Ja, voor de 10e keer. Ja, en dan wil ik graag thuis zijn, hè. Toen ben ik een deur ingelopen. Stilte, uitzending stond erop. Ik naar binnen. En daar zat net iemand, een meneer, in zijn eentje hardop te praten. Zeker een luistervink die thuis niet aan het woord kan komen. En die zich eens wil uitleven. Enfin, ik doe de deur weer dicht en weer een andere deur open. En nou sta ik hier. Nou kan hier ook goed zien. Ik zal er maar bij gaan zitten. Zeg, meneer, neemt u me niet kwalijk, maar hoort u bij het gezelschap? Wat zegt u? Ja, wat of ik zeg, ik vraag wat u hier komt spelen. Het podium is toch zeker alleen voor de artiesten? Ik ben van Spoortje, van de Bonte Dinsdagtrein. Maar die zijn daar ook echt begonnen. Ja, Piet Muiselaar en Willy Walden zeiden, dat was het begin, of waren die er al als duo? Volgens mij stonden veel mensen die meededen aan de Bonte Dinsdagavondtrein in theater. Dus ook Snip en Snap stonden al in theater. Maar hun carrière nam een vlucht dankzij de radio. En mooi is dat, hè? Toen al. Ik bedoel, artiesten op de radio werken nu al heel goed. Hè? Ja. Dan gaan mensen extra plaatjes kopen of naar concerten. Maar dat in de jaren 30 dus al. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ladies, het gaat om onze... Om wat, je vrouw? Om onze politieke asperges. Om de asperges? Ja, dat staat er. Nee, ook, het gaat om onze politieke aspiraties. Oh ja. Waarom moet de kat haar verloofde ontvangen in een koude dakgoot? Precies zo u zegt, juffrouw. Laat de man op het dak gaan zitten. Ja, juffrouw, is u nou aan het woord of ik? Nou ja, het viel me net zo lekker uit de mond, hè. Dames, De AVRO was de eerste, maar dit wilden andere omroepen natuurlijk ook gaan doen. Ja, andere omroepen hebben dus wel revues voor de oorlog, maar nog niet zo'n formatprogramma. Dat is pas na de Tweede Wereldoorlog. De Bonte Dinsdagavondtrein stopt ook na 1940. En vanaf januari 1946 rijdt de trein weer. Dan duurt het nog tot 1949 tot de KRO begint met Negenheid de Klok. En vervolgens in 1952 krijg je Showboat van de VARA. Luister met alle twee oren, want wat nu komt wil ieder horen. Hier is de Showboat voor vrolijk publiek, vol met plezier, vol met muziek. Showboat is ook een iconisch programma. Met de teksten van Elie Asser. Dat was ook wat je nu zou noemen cabaret. Dus dat pakte denk ik van toen de tijdsgeest goed vast. Met allerlei bekende typetjes. Als zoon en kleinzoon van een orgeldraaier. En als lader van het Nederlands parelgenootschap. Het N-P-G-I. Kan ik vandaag melding maken van een heugelijke tijding. Dora is de 40 gepasseerd. Ja, het heeft wel even geduurd hoor. Ze kon de 40 maar steeds niet passeren. Maar jongstleden in zijn avond vroeg ze heel beleefd 40, mag ik even passeren? Nou, en het mocht hoor, van de 40. Wim Sonneveld? Ja, Wim Sonneveld die... Hij zat in Mallorca en zag een orgelman. En daar raakte hij zo door geïnspireerd. En hij dacht, in Nederland hebben we veel grotere orgels. En zo bedacht hij Willem Parel, de orgelman. En die kon hij kwijt in Showboat. Hij had hem één keer in het theater op Leidseplein gedaan. En werd toen gevraagd, ik geloof door Karel Prior... van kan je dat niet bij ons in de Showboat doen? En nou, daar ging hij. En dat werd ook iconisch... Mijn vader, die inmiddels toch al een tijdje dood is... maar die luisterde daar absoluut naar, want die had het vaak over waterverf. De uitspraak van Willem Parel. Ja. En dat ligt Wim Sonneveld ook geen windeieren, dat optreden op de radio? Nee, het was voor zijn kaartverkoop hartstikke goed. Maar hij werd zo vereenzelvigd met Willem Parel... dat hij na iets meer dan een jaar het personage geschrapt heeft. Hij stopte ermee, dus Willem Parel... ging van de boot af. Niet op reageren, Lina. Hebben deze programma's al lang gelopen? Want het Bonte Dinsdagavondtrein begon dus al voor de oorlog en ging daarna door. Is het echt tientallen jaren op de radio geweest? De Bonte Dinsdagavondtrein heeft ruim 20 jaar gelopen. Dus dat stopte geloof ik in 56. Dus eigenlijk 20 jaar na het begin. Negenheid de Klok was 7 jaar. Showboat, dat was eigenlijk veel korter. Dat heeft iets van 5 jaar gelopen. Dus wat bijzonder is dat ze beginnen op een verschillende tijd. Maar ze eindigen eigenlijk in dezelfde periode. Midden jaren 50, 57. Televisie wordt steeds belangrijker. Dat begint toch wel een rol te spelen, ook voor die artiesten die meedoen. En het format was blijkbaar aan zijn eind. De populariteit nam iets af. Het waren ook dure programma's natuurlijk, met publiek in de studio. Waar ik ook aan moet denken is mast klimmen met de hamvraag. Ja, dat was onderdeel van NCRV, Steravond. Hier is Hilversum 2, de NCRV. Ook de NCRV had zo'n programma. Steravond is eigenlijk minder bekend als programma. Maar dat mastklimmen, dat is dan wel weer iconisch. Dus bijna al die revues, die amusementsprogramma's hadden spelletjes. En mastklimmen is natuurlijk toch wel met de hamvraag de bekendste gebleven. Dan is hier de laatste vraag, de hamvraag. Voor meneer Hovius met mevrouw Calé. Mijn vraag is, wat is een kompel? Een kompel. Een kompel, is dat niet een ploeg die de mijn in vertrekt? Ja, het is goed. Daar komt de ham. Maar Maar je hoeft niet zelf de mast in te klimmen, begreep ik. Nee, je klom niet zelf de mast in. Nee. Nee, heb ik altijd gedacht dat je echt gewoon omhoog moest richting die ham. Maar, nee. Ik zag ook mensen naar beneden glijden, maar dat klopt niet. Nee. Nee. Zijn we toch te jong voor, hè? Hebben we niet bewust meegemaakt. Nee. Amusement op de radio, nou, dat waren de grote amusementshows. Je had natuurlijk ook de hoorspelen in die tijd. Met, ik denk, Paul Vlaanderen als unieke nummer 1. Het is altijd moeilijk te zeggen, maar ook dit programma heeft zo lang gelopen en is zo waanzinnig populair geweest dat je, ja, ik denk dat dat wel klopt. Ja, dat Paul Vlaanderen toch wel de nummer 1 is. Paul Vlaanderen en het Margot-mysterie. Een detective hoorspel in 8 episoden van Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennick, muziek Koos van der Griend, regie Dick van Putten. Achtste en laatste episode, De Bezoeker. Hoorspelen, belangrijke vorm van radio, drama op de radio, zo spannend. Vraagt iets van je verbeeldingsvermogen en ja, dat sprak een groot publiek aan. Nog steeds wel trouwens, maar niet zoals in de jaren 50, waar het echt... En Paul Vlaanderen, daar waren jaarlijks 2 tot 3 series van op de radio, hele series. En in de jaren 60 neemt dat af, dan is het er nog 1 per jaar. Maar dat heeft dus van 39 tot eind jaren 60 gelopen. Oh, ben je hier, Paul? Ja. Is je visite weg? Ja. Ben je aan het doen? Ik ben met het 3e hoofdstuk bezig van... Nee, je weet wel wat ik bedoel. Ik bedoel die meneer Wally Stone. Waar moest je die nou weer voor hebben? Ik heb hem gevraagd iets voor me te doen. Wat dan? Vertel ik je later wel, Ina. Dat kan ik je nu nog niet zeggen. Nee, zei jij het nou maar. Waren dat de beroemde acteurs die speelden in Paul Vlaanderen? Ja, zeker in die tijd. Het was ook wel bijzonder, want er was een hoorspelkern. Daar kwam je niet zomaar bij, daar werd je voor geselecteerd. Een select gezelschap. Hè. Jan van Ees, die speelde dan Paul Vlaanderen. En zijn vrouw Ina werd gespeeld door Eva Jansen. Het hulpje Charlie, door de latere nieuwslezer Donald de Marcas... met zijn uitspraak okidoki. Dat waren beroemde mensen. Ik weet niet of je het je herinnert, maar de wagen is gisteravond gestolen. Ja? Ja, wat is dat, Charlie? Er staat een inspecteur van politie in de gang, meneer. Inspecteur Lloyd, zei hij, geloof ik. Ja, dat zou wel over de wagen gaan. Laat hem hier maar binnen, Charlie. Goed, meneer. En Charlie, ik wil niet te veel van je verstand vergen... maar je moet je toch wel van tijd tot tijd proberen te herinneren... dat ik liever koffie heb bij mijn ontbijt. Oh, spijt me, meneer. Ik vlieg direct even de hoek om als de winkels open zijn. Ja, mooi. En vraag de inspecteur of je binnen wil komen. Liefje, het is helemaal niet nodig om zo onaardig te doen tegen Charlie. Hij heeft heus de wagen niet gestolen. Nee, en koffie heeft hij ook niet gezet. Die slaas, ja. Gaat er iemand naar binnen, meneer? Dank je. Kun je zeggen dat de huidige radio niet bestaan had... als deze voorgeschiedenis er niet geweest was? Ik denk dat de radio van de jaren 30, 40, 50 wel een enorme kracht is geweest. Hè. Dat medium was toen het enige medium. Het was echt enorm groot, met miljoenen luisteraars. Zo'n showboot, daar luisterden gewoon 2,5 miljoen mensen naar. En wat je nu ziet... Je ziet heel veel dingen terugkomen. De Bonte Dinsdagavondtrein en de Top 2000... zijn prima vergelijkbare programma's natuurlijk. Hoezo? Nou, in fanfare met publiek in Hilversum. In december komen 30.000 mensen naar Beeld en Geluid... om bij de Top 2000 te zijn. Ja, en zo moet je die Bonte Dinsdagavondtrein eigenlijk ook zien. De vormen van wat wij nu doen... die zijn in die tijd eigenlijk al gemaakt. Ja, Bas, op de podcast kunnen we nog eventjes door. Want je hebt nog één fragment, daar moeten we even bij stilstaan... als het gaat over oude radio. Iets met de koningin in Chocomel, leg eens uit. Ja, de koningin Juliana, die vierde jaarlijks kerst voor haar personeel. En dat was dus een personeelsfeestje. Maar dat werd dus ook op de radio uitgezonden. Het publiek was daarbij aanwezig. En de koningin las wat voor uit de Bijbel... En vervolgens werd er voor het personeel chocolademelk geschonken door de koningin. En prins Bernhard natuurlijk. En nog wat meer hulp op de radio. Precies 16:30. Hier zijn beide zenders Hilversum 1 en Hilversum 2. In een gezamenlijk programma volgt nu een reportage van de kerstviering van de koninklijke familie. Over enkele ogenblikken zal hier de inmiddels traditioneel geworden kerstviering van het koninklijk gezin tezamen met een gedeelte van het personeel der koninklijke departementen in aanvang nemen. Dit is de vierde maal dat deze kerstviering per radio wordt uitgezonden. 3 jaar geleden vond zij plaats op Soestdijk. Het jaar daarop waren koningin en prins met hun personeel om de kerstboom bijeen in het paleis op de Dam in Amsterdam. Verleden jaar was het paleis het Loo de plaats van samenkomst. En vandaag staat de kerstboom hier in het Gala-koetshuis in Den Haag. Dit is gewoon echt serieus. Dit is uitgezonden. Hier zaten mensen naar te luisteren. En niet eenmalig dat ze dachten van, dit is een beetje gek om dit uit te zenden. Dat hebben ze jaar na jaar gedaan. Ja, het was een traditie die begon in 1938. Het stond ook jaarlijks in de krant gemeld. Feest bij de koningin en op de radio te luisteren. Dat is doorgegaan jaarlijks. In de jaren 50 was het echt jaarlijks op de radio. En later werd dat soms wel, soms niet. Ja, laatste uitzending is uit 1976. Want koningin Beatrix vond het niet zo leuk. Die heeft het nog 1 jaar gedaan. In 1980 was zij al koningin. En toen is de kerstviering nog doorgegaan. Maar daarna is het niet meer georganiseerd. Dus zoals de NOS nu het zaklopen en het spijkerpoepen en het wc-potwerpen uitzendt op Koningsdag, deed de NRU toen de kerstviering van de koninklijke familie met al het personeel en de chocolademel met een koninklijke vel zit ergens ook in een cabaretvoorstelling. Ja, en daar komt hij vast vandaan, denk ik. Dat Gala-koetshuis is de plaats waar normaal de gouden koets is opgeborgen. Tezamen met de glazen koets en nog enkele andere gala-rijtuigen. Vandaag zijn die beroemde koetsen natuurlijk weggereden naar een van de garages. Hier behoren de beide koninklijke stallen. Waar ze dus een dag wat onder hun stand zullen moeten verblijven. En is hier in het Gala-koetshuis een toneel ingericht. Waarop zo dadelijk een kerstspel zal worden opgevoerd door leden van het personeel van de koninklijke departementen hier in Den Haag. De koningin staat nu op om het kerstevangelie voor te lezen. Ze zal lezen de versen 1 tot en met 20 uit het tweede hoofdstuk van het evangelie van Lucas. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En ze gingen allemaal. En nu staat prins Bernhard dan op voor het houden van de kersttoespraak. Ieder jaar opnieuw is het voor ons een groot voorrecht dat we in de donkerste tijd van het jaar het kerstfeest mogen vieren. Bij het naderen van de stille, de heilige nacht is het alsof vele harten beroerd werden door de hand van God, waardoor een golf van vriendelijkheid willen zijn. Simon Admiraal speelde de sarabande in E-groot uit de Franse suite van Johann Sebastian Bach. De kerstviering van het koninklijk gezin samen met het personeel van de koninklijke departementen in Den Haag wordt nu voortgezet met de uitvoering van een kerstspel dat hier zal worden uitgevoerd door personeelsleden van de koninklijke stallen. Lof zeven heer, den almachtige koning den ere. Dat is toch echt wel even iets heel anders, hè, dan de radio van nu. Je hoorde Bert Kranenbarg met zijn podcast Radioreuzen in gesprek met mediahistoricus Bas Achterberg. Zometeen na het nieuws van 4 uur, het laatste uurtje van De Nacht van KRO NCRV. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Belastingdienst kan niet achterhalen welke informatie corrupte medewerkers opvragen voor criminelen. De computersystemen registreren namelijk niet welke informatie medewerkers opzoeken, schrijft NRC. Daardoor wordt onderzoek naar corruptie binnen de dienst bemoeilijkt. Bij de Belastingdienst werken 25.000 mensen, van wie er 10.000 toegang hebben tot gegevens die voor criminelen interessant zijn. Het probleem met de computersystemen kwam aan het licht nadat een belastingmedewerker werd gelinkt aan de groep rond crimineel Ridouan Taghi. De 7 raketlanceringen die Noord-Korea de afgelopen weken uitvoerde waren onderdeel van een tactische nucleaire oefening op Zuid-Korea. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Er zou onder meer geoefend zijn met het raken van militaire commandofaciliteiten, het aanvallen van belangrijke havens en het neutraliseren van luchthavens. Noord-Korea zegt dat de oefeningen een reactie zijn op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Groningen van zaterdagochtend staat inmiddels op meer dan 400. Een dag eerder waren het er nog 191. Dat meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 3,1 en werd in een groot deel van de provincie gevoeld. De meeste schademeldingen komen uit Appingedam, Groningen en Delfzijl. De ANWB krijgt steeds meer meldingen van Nederlanders die in Frankrijk stilstaan zonder brandstof. Door stakingen bij raffinaderijen heeft het land te maken met brandstoftekorten. Bij zeker een derde van alle tankstations in Frankrijk is niet genoeg diesel, LPG of benzine beschikbaar. De ANWB adviseert mensen die toch door Frankrijk moeten reizen om in ieder geval hun tank aan de grens vol te gooien. Door de stakingen is de Franse brandstofproductie met zo'n 60% gedaald. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Komende ochtend is het droog, maar bewolkt. In de middag regent het, maar daarna breekt de zon weer door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. De vrouw die 16 jaar aan de top stond, is voor heel even terug op het wereldtoneel. De Nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Zometeen hebben we het over Angela Merkel, die een belangrijke prijs in ontvangst mag nemen. En we gaan het hebben over wat er allemaal na dat bondskanselierschap van haar is gebeurd. In het komend uur smullen we van oma's soep en besteden we ook aandacht aan de Werelddaklozendag. Het is vandaag, maandag 10 oktober. Het is 4 uur geweest, dat heb je gehoord natuurlijk met het journaal. Het weekend ligt nu dan toch echt wel achter ons. De week is begonnen. Ik neem even het nieuws van vandaag met je door. En we kijken terug op wat er allemaal gebeurd is. Zes, zeven, tien was dat. Want vandaag is in 1995 het 10-cijferige telefoonnummer geïntroduceerd onder de noemer Operation Decibel. Ja, dat was een hele klus. Zeker voor de mensen die dat telefoonboek moesten maken. Vandaag worden in Den Haag de cabaretprijzen uitgereikt. De cabaretier die volgens de jury het beste toekomstperspectief heeft, mag de Nederlands Hoop in ontvangst nemen. De cabaretier met het meest indrukwekkende programma neemt de Polifinario mee naar huis. En die prijs die is vernoemd naar de fictieve vogel, bedacht door Toon Hermans. Vervolgens hoort u een imitatie van de witte Roepie Roepie. Deze wordt gevolgd door een imitatie van de zwarte Roepie Roepie. Roepie Roepie! Wordt u nu een hele bijzondere vogel? De Polifinario. Kroet! Kroet! En tenslotte hoort u de kroet. Max Verstappen is voor de tweede keer wereldkampioen geworden. En dat kwam ook voor Max zelf best als een verrassing. Dat kwam doordat de titelrivaal Charles Leclerc na de race een tijdstraf van 5 seconden heeft gekregen. Zo kon hij vlak voor de podiumceremonie verrast worden door interviewer Johnny Herbert. Op Grand Prix Radio kon je horen hoe Verstappen zelf te horen kreeg dat hij dan toch echt kampioen is. Max, I think it's maybe a change for you. Come back in. Charles got a 5-second penalty there after the little sort of race we had with Sergio. World champion. Well, what can I say? Incredible, of course. Very special also to do it here in front of all the Honda people, all the Japanese fans. Incredible. Yeah, but what a year though. It's been, you know, well battled. He's off. I've lost him as well. I'm going to get Charles Leclerc going to come in here. Ja, en toen was hij het zelf ook even kwijt. Maar toch kan die eerste titel van vorig jaar nog een staartje krijgen. De Internationale Autosportfederatie, FIA, publiceert later vandaag een rapport waaruit moet blijken of Red Bull Racing, het team waar Max Verstappen dus voor rijdt, vorig jaar niet te veel geld heeft uitgegeven en de titel daardoor misschien wel oneerlijk behaald is. En dan, inwoners van Finland. Ze zitten op hete kolen. De overheid trapt de dag namelijk af met een campagne. Die heet Een Graadje Lager. Ze vragen mensen om ietsje minder lang in die sauna te blijven zitten. Het doet me een beetje denken aan de campagne die onze overheid een aantal jaar geleden heeft uitgerold om Nederlanders iets milieubewuster te maken. Iedereen doet wat. Zo verspilt Jim minder voedsel. Bouwt de familie Peters een duurzaam huis. Doet Hanna iets aan haar energieverbruik en brengt Anouk haar banden op spanning. Iedereen doet wat. Ja, dus de Finnen wat minder lang de sauna. Iedereen doet wat. En dan schakelen we live over naar Aalsmeer. Want iedere week gaat er een verslaggever van onze KRO-NCRV Radioschool het land in om eens te verkennen waar er 's nachts nog een lampje brandt. En deze week is dat Ellen Rensing. Ellen, goeienacht. Goedenacht, Merte. Oh, dat heb jij leuk voorbereid. Ja, misschien is het even handig dat ik afstap van de fiets. Want ik fiets namelijk nu door een van de, ik denk misschien wel meest Nederlandse dingen, hè, op een fiets. Maar ook door een bloemenveiling in Aalsmeer. Flora Holland heet het ook wel. En ik had het eigenlijk wat drukker verwacht. Maar het is nu al best rustig. Want over ongeveer 1,5 uur begint de veiling hier. En er zijn hier wel nog wat mensen aan het werk. Zo ook Matt, die is hier met mij door het gebouw aan het fietsen. Mehmet, wat doe jij eigenlijk precies zo'n hele nacht? Nou, ik ben teammanager van een van de logistieke processen. En ik zorg ervoor dat de jongens hun werk blijven doen. Dus jij stuurt iedereen hard aan? Ja, niet hard, maar het is kort samengevat eigenlijk wel dat. En over hoeveel mensen heb jij dan de leiding in zo'n nacht? Vandaag denk ik een mannetje of 60 ongeveer. En u luistert ook allemaal? dat hoop ik wel in ieder geval. Nee, goed, het werk is klaar. Ze hebben het werk goed afgeleverd. Dus ja, het is, ik heb niks hoeven doen eigenlijk. Nee, dus eigenlijk is de hele nacht tot nu toe goed verlopen. Ja, alles, alle bloemen en planten zijn binnengekomen. Alles is goed opgesteld en we zijn klaar voor het veilproces. Ja, je zei al, je hebt hier een plek met een grote klok. Ja, klopt. We hebben een paar van die plekken met grote klokken. Daar werd vroeger fysiek geveild. Dat gebeurt tegenwoordig niet echt ziek meer, maar meer digitaal. Ik kan het zo wel even laten zien als je wil. Nou, dat lijkt me een goed idee. Dan gaan we daar zo even naartoe fietsen. Dan ben ik zo weer bij je terug, Meerte. Ja, ik hoor het zo van je. Ellen Rensing dus, vanuit die bloemenveiling in Aalsmeer. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, landsgrenzen die zijn duidelijk vastgelegd met lijntjes op een wereldkaart, maar voor de ruimte ligt dat toch net wat lastiger. Totdat vandaag, 55 jaar geleden, het ruimteverdrag van kracht werd. De ruimte werd toen officieel van iedereen. En toch is de werkelijkheid iets minder zwart-wit. Daar gaan we het over hebben met Hans Zimmerman. Hij is audiokunstenaar, space geek, columnist. En natuurlijk het grote brein achter de podcast Zimmerman in Space. Dag Hans, goeienacht. Hallo. Ja. Wat complimenteus. Ja, mag ik wel zo beginnen? Ja hoor. Ja. Zelf benoemd Space Geek, hè? Dat zijn niet mijn woorden. Die zijn van jou. Dat is waar. Ja, klopt. Die ruimte is dus officieel van iedereen, maar eigenlijk dan dus ook van niemand. Kan dat nog in de huidige samenleving, in een wereld waar we altijd alles proberen te koloniseren en indelen en regelen? Nou, ik denk dat het destijds best een goed initiatief was. Want ik ben op zich heel erg voor dat er een dialoog is tussen landen. Maar het was destijds al eigenlijk een beetje een op angst gebaseerd document. En een van de kritieken is ook dat hierdoor de exploratie van de ruimte buiten onze dampkring tegengehouden wordt. Want geen enkel land is nu heeft de permissie volgens dit verdrag om bijvoorbeeld een planetoïde te bezoeken en daar dan grondstoffen te halen en dan te zeggen, dit is van ons. En dat is best wel absurd. En ook heel onrealistisch, denk ik. In de huidige tijd? Of was dat het eigenlijk altijd al, dat idee? Eigenlijk altijd al. Want ja, het is ook een hele arrogante, een heel arrogant verdrag. Want er staat eigenlijk in dat het geheel van de ruimte, dus ons complete heelal, is voor alle mensen. Ik denk dat er toch ook wel aliens zullen zijn die het er helemaal niet mee eens zijn. Ja, dus dat wij denken dat we dat maar kunnen beslissen. Ja, precies. En dat is, had het misschien gezegd van het zonnestelsel of zo. Dan kan ik me nog voorstellen dat je het een beetje beperkt houdt. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje nitpikken. Maar wat we zien is dat landen als Noord-Korea en China en Rusland hebben allemaal deze Outer Space Treaty ondertekend. En het zijn eigenlijk nou niet de landen waarvan je denkt, die gaan zich daaraan houden. Sterker nog, we zien nu natuurlijk dat Rusland een grote overtreding van de United Nations vredesakkoorden is, waar ze ook een member van zijn. Want je zei toen al, is dat hele ruimteverdrag in 1967, is opgesteld, een beetje gebaseerd op angst. Was precies, dat was de Koude Oorlog tijd. Ja, angst ook voordat mensen zo hebberig zijn dat kolonialisme in de ruimte plaats zou gaan vinden. Maar laten we dat realistisch naar nu trekken. Dan zie je bijvoorbeeld dat allemaal landen weer naar de maan willen. Stel dat China en de Verenigde Staten twee bases op de maan bouwen. Dan denk ik toch dat die soort van claimen, dat hun gebiedje is, als een soort steden op de maan. En mag dat dan volgens dat verdrag? Nee, maar aan de andere kant kun je ook zeggen van, er mag wel meer niet van dat verdrag. Zoals wat je net noemt, in Rusland worden wel vaker dat soort afspraken overtreden. Ja, nou, dat wordt aan de lopende band overtreden. Er staat bijvoorbeeld in dat je geen ruimtepuin mag veroorzaken en in ieder geval verantwoordelijk bent om het ook op te ruimen. Maar daar houdt volgens mij niemand zich aan. Nee, we schieten gewoon alles daar naar boven en dat blijft maar voor eeuwig rond cirkelen. Ja, en een land als China, die schiet gewoon bewust dingen aan barrels en dat wordt gewoon meer ruimtepuin en het interesseert hen niks. En er zit ook... Sorry, ja? Ja, ik was nieuwsgierig of er iets te doen is tegen het schenden van zo'n verdrag. Dus of er iets kan gebeuren als bekend wordt dat er niet aan die regels gehouden wordt. Ja, wat er gebeurt is dat er soms een spoedvergadering komt. Wat dus ook heeft plaatsgevonden volgens mij in maart dit jaar voor Rusland. In het geval van vrede in Europa. Maar je kan altijd natuurlijk zeggen van oké, clausule zelf treedt in werking en je doet niet meer mee. Maar wie gaat dit allemaal als politieagent bijhouden? Ja. Niemand. Nee, dat is dan dus altijd de vraag waar je dan uiteindelijk op uitkomt, ja. Ja, en er staat ook in dat je bijvoorbeeld geen testen mag doen met nucleaire wapens in de aardatmosfeer. Dat is ooit eraan vastgeplakt, volgens mij in 1972 of zo, dat ze zeiden, er zal geen atoomtest gedaan worden in de atmosfeer of onder water. Maar Rusland zei al heel snel van, nee, dat doen we niet aan mee. Dus dan heb je weer, ja, het is een beetje net als in Nederland, hè? Er zijn allemaal wetten en daar hoor je aan te houden. En het gaat er misschien niet eens om in hoeverre je de wet overtreedt, maar dat er ook een repercussie is van je gedrag. En dat zie ik eigenlijk niet gebeuren hier. Nee, er is dus niet echt een manier waarop dat eigendom van de ruimte goed geregeld kan worden. Nee. Nee, en bovendien is er een clausule ook nog in. Als je geen zin meer hebt in de Outer Space Treaty, heb je een jaar opzegtermijn. En dan mag je doen wat je wil. Dus, en wat betekent dat dan? Nou, fast forward dat bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië een de ruimte gaat verkennen. En die hebben altijd een soort van vooringenomenheid over brandstoffen. En die vinden een mooie asteroïde waar heel veel benzine of gas op lijkt te zijn. Dan zeggen ze misschien, oh, wacht even, ja, dat is voor ons. Nou, zeg het maar op. Dan, als het verlopen is, dan halen die hele planetoïde leeg. En dan is het onze brandstof. Dus het beschermt zichzelf niet eens goed, het verdrag. Nee, niet echt. Het blijft dus een beetje van iedereen en van niemand tegelijk. Ja, maar los daarvan wat ik ook al in het begin zei, ik vind het op zich heel goed hoor. Ik ben helemaal voor de United Nations. Dat er toch een soort van poging gedaan wordt te reguleren. Want anders wordt het echt grote piratenbende. En dan weet je wat er gebeurt, zeg maar. Ruimtepiraten klinkt dan wel weer een soort van spannend. Ja. Nou, misschien inspiratie voor een nieuwe Zimmerman in Space Hens. Ja, wellicht, ja. Dankjewel, Hens Zimmerman, columnist en natuurlijk maker van de podcast Zimmerman in Space. Ik wens je een mooie nacht. Jij ook. Dankjewel. Doei. Looking down with your toes pressed to the edge, with the sound of your heart beating angry in your chest. I love the way you leap before you look so many times. You were jumping off the cliff with your eyes closed, flying blind. Oh, by now we broke our bones and spirits more than twice. And I say you're so close to lose that sparkle in your eyes. There's a million voices fighting in your head, but you don't have to listen. And they can break it all down, baby, but you don't have to fix it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. There's nothing but cold water down there to catch you. You can try, oh, it don't mean that you can't free yourself again. I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby, no, you don't wanna miss it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. Wat atypisch nummer voor Chef Special. Toch? Ja, ben ik er wel fan van. Try Again heet het. Joshua, Jerry, Wouter, Guido. Wouter, dat is wel een leuke W. Wouter, Guido en Jan samen Chef Special. De nacht van KRO en CRV. Met Meerte van der Drift. Het recept tegen eenzaamheid, ja, dat hebben we nog niet ontdekt. Maar oma's soep komt toch aardig dicht in de buurt. Elke week gaat er een groepje studenten langs. Wooncentra voor ouderen onder de naam Oma's Soep. Om zo die afstand tussen jong en oud wat te overbruggen. Bestuurslid en zelf student is Nini, een van die eenzaamheidsbestrijders. Verslaggever Carlijn Rijmakers van de KRO-NCRV Radioschool mocht meekoken en proeven tijdens deze week tegen de eenzaamheid. Haar omhoog, handjes wassen. Hoe is dat op zo'n avond? Wat voor soort gesprekken voor je dan? Echt van alles. Ik krijg vaak levensadvies, liefdesadvies ook wel. Dus het is ook wel handig. Wat is het beste liefdesadvies wat je hebt gekregen? Dat je niet op zoek moet. Het komt wel op je pad. Dat was het. Wijze woorden. Ja, hele wijze woorden. Ik heb er vertrouwen in weer. En geef je dan ook advies terug? Dat durf ik niet helemaal. Want ik heb dan 20 jaar in mijn leven en dan zit je tegenover iemand met een stuk meer levenservaring. Wat staat er op de planning? Ik zag al een supergrote pan staan. Ja. Een soeppan. Ja. We zijn nu de courgettes aan het snijden, de prei aan het snijden. Want we maken courgette, prei, crème soep. Ja, echt heel veel courgettes. Heel veel courgettes zijn er ingekocht. En nou ja, de soep is natuurlijk het middel. Het gaat vooral om het lekker kletsen en voor elkaar zijn. Wel een beetje. En dan gaan we daarna daadwerkelijk soep koken. Allemaal in de pan gooien. Meestal eten we het ook daarna samen op. Maar ik weet niet hoe dat vandaag loopt. Ja, gelukkig. Zo heet. Ja. Met vorige keer. Wel gezellig, toch? Ja. Nou, mijn hoor. Super. Nou, gaat u lekker zitten. En als je dan ergens komt, wat voor reacties krijg je dan? Eigenlijk lopen we binnen en mensen zijn eigenlijk altijd wel blij om ons te zien. Net ook. Het zijn de dames van de soep. Ze weten ook al wie we zijn. En mensen zeggen ook al vaak dat ze het zo'n mooi initiatief vinden en het fijn vinden dat we komen. We kunnen zo wel even bij de soep gaan kijken. Even kijken of ze de bakken groenten al nodig hebben. Ik had ook 2-3 weken geleden een dame waar ik was en die zei dan ook echt: ik heb tranen in mijn ogen. Ik heb zo'n fijne dag gehad. Het is ook wel emotioneel, kan het zijn. Want dan merk je ook wel echt dat je mensen raakt. Heb je dat dan zelf ook, dat je dat voelt? Ja, ik ging ook bijna. Dat was de eerste keer dat ik haar had gezien. Maar we hebben veel gepraat. En ze aan het einde gaf ik haar een knuffel toen ik weg ging. En toen zei ze: je hebt me zo gelukkig gemaakt. Dan raak je ook wel vol, ja. Dat gaat hard. Ja. Jij bent in dienst van de soep vandaag? Ja, zeker. Ja, het is vaak een beetje multitask, omdat je natuurlijk zowel met die oudjes bezig bent als met de soep. Maar over het algemeen hebben we de vrijwilligers voor de oudjes en doen wij een beetje de dingen achter de schermen, zodat een soort van dat de planning niet helemaal in de soep loopt. Wat ben je nu aan het bereiden? Dit zijn de uien en de knoflook. Nien, mag ik alvast wat courgette van jou? De jongens zijn tafel aan het dekken. Hoe werkt dit dan dadelijk? Wij delen meestal de soepjes uit. We kunnen het op zo'n handige kar die ze alleen hier hebben zetten. En dan gaan we gewoon de tafel rond. Eigenlijk wil iedereen dan wel het even proeven. Als niet een heel kopje. Lekker brood staat al op tafel. Ook gesneden door alle vrijwilligers en ouderen. En dan kunnen we lekker eten. Het lijkt wel kerst of zo. Ja, zo'n lange tafel. Ja. Netjes gedekt, wijntjes. Wijntjes erbij, de wijntjes zijn open. Oké, okay, let's do it. Kort fijn. Ik hoop dat hij ook zo leuk smaakt. Ja, hij ziet er mooi uit, hè? Ja, mooi kleurtje. Ja, hè? Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Dankjewel. Smaakt hij goed? Smaakt heel goed. En hoe vindt u het om hier te wonen? Ja, dat was even wennen. Maar omdat ik hier allerlei leuke dingen heb en ik ook leuke kennissen hier heb, vermaak ik me wel. En bent u er vaker op de oma's soepavonden? Ja, dat is meestal 1 keer per maand. En dan maken we dezelfde komkommer klaar, dan snijden we groenten en zo. Ja, dat heb ik nu niet gedaan, omdat ik bij de pedicure zat. Maar hoe vindt u dat soort avonden? Leuk, gezellig. Heeft u lekker gegeten? Het was gewoon lekker, ja. Degene die het klaargemaakt heeft, die heeft zijn best gedaan en het was heerlijk. Hoe vindt u die avonden? Enig. Ja hoor, heel leuk. Ja. Je kan je ei kwijt. En dan vinden jullie het eigenlijk zo, met al die oude knurren. Ik vind het heel gezellig. Ja, dit was het. Het was echt lekker. Ja. Ik heb ook echt genoten. Oma's soep dus, met soep als bindmiddel voor jong en oud. De nacht van KRO en CRV. Ja, waar de meeste mensen toch inmiddels wel op één oor liggen, zijn er natuurlijk ook genoeg mensen die 's nachts nog hard aan het werk zijn. Wij gaan naar de bloemenveiling in Aalsmeer, want daar staat Ellen van de KRO en CRV Radioschool. Hoi Ellen. Hi Meerte. Ik zie hier om me heen eigenlijk echt ontzettend veel bloemen. Ik denk dat je je niet kan voorstellen hoeveel er zijn. Het zijn echt rijen aan bloemen. En ik ben helaas niet zo'n bloemenkenner dat ik je kan vertellen welke het allemaal zijn. Maar ik zie ze in het roze, oranje, geel. Het is echt ontzettend mooi. Nee, zit er geen eentje bij maar, die je herkent? Is er niet eentje die zegt, oh, dat soort ken ik wel? Ja, ik denk dat ik een tulp zie, maar ik weet het niet zeker. Bennet, is dat een tulp daaronder? Ja, een soort van. Oh, een soort van. Mehmet vertelde me net dat hij ook niet zo'n bloemenkenner is. Ja, want je bent daar met Mehmet Soyuz. Hij werkt als teamleider bij die bloemenveiling in Aalsmeer. En die neemt jou een beetje op sleeptouw vannacht. Ja, dat klopt. Ja, we staan in de koeling van de bloemen. Dat wist ik eigenlijk ook niet. Ze worden hier gekoeld. Hoeveel graden is het hier ongeveer, Mehmet? Deze is ongeveer 7 graden. Het is nog best wel warm. Nou ja, ik stond er net. Ja, ik vond het niet warm. Ja. Nou goed, we hebben ook nog koelcellen voor de rozen. Die zijn ongeveer 2 graden. Die zijn een stuk kouder. Ja, rozen die kende ik wel, maar ja, die zag ik hier helaas niet. Hoeveel bloemen hier worden hier in de nacht gebracht? Vandaag hebben we 9.900 karren bloemen gehad en ongeveer 3.000 karren planten. Dat is behoorlijk wat. Ja, en hoeveel verschillende soorten kunnen dat dan ongeveer zijn? Nou, dat heb ik toevallig net onderzocht. De veiling heeft, schrik niet, 23.500 verschillende soorten bloemen en planten. Dus daarom weet ik niet precies welke wat zijn. Het zijn heel wat. En hoeveel er vandaag binnengekomen zijn, ja, dat heel veel. Echt heel veel. En het zijn er wel zoveel. En komen al deze planten dan uit Nederland? Nee, zeker niet. Nee, heel veel komen import. En de grootste import zijn Ethiopië en... Even kwijt. In ieder geval, de meeste rozen komen in ieder geval uit het buitenland. En ik zei net planten, want het zijn bloemen en planten bloemen die hier planten, gebracht ja. worden. Ja. Als die bloemen hier nou eenmaal binnenkomen, wat gebeurt er dan? Kan je dat een beetje globaal vertellen? Zeker. Nou, de bloemen en planten komen binnen. We hebben net een rondje gefietst. Nou, je zag net dat ze komen binnen via de docks met allemaal verschillende vrachtwagens. Mijn groep die neemt alles in ontvangst. En op een gegeven moment die zet het dan neer. Op een gegeven moment wordt het gesplitst en na het gesplitst wordt het dus in verschillende koelcellen gezet. Nou, de ene is op 7 graden, de ene is 2 graden. En daar hebben we dus die een hele groep mensen voor. En dat wordt dus 's nachts gedaan. Dus wij zorgen eigenlijk voor dat alles klaar staat voor 6 uur, voordat alles geveild wordt. En dan komt zeg maar echt de ouderwetse vuilklok tevoorschijn en dan wordt alles geveild. Ja, want wij liepen net al langs een zaal en daar stonden eigenlijk, ja, voor studenten is het misschien een collegezaal, voor bedrijven is het een zaal waar je overleg kan houden. Het ging omhoog met bankjes en daarvoor 2 grote borden. En ik dacht eigenlijk, dit is een veiling, heel ouderwets, met bordjes. Iedereen roept, ik bied 100, ik bied 200. Gaat dat nog zo? Nee. Vroeger ging dat wel zo. Maar goed, de veiling bestaat al 100 jaar natuurlijk. Nee, tegenwoordig gaat alles digitaal. Je zag net al, die banken waren leeg en die blijven ook leeg, want alles gaat nu echt digitaal. Dus de kwekers en de kopers kunnen vooral nu gewoon op locatie gewoon lekker achter een laptopje, lekker warm, klikken en kopen. Het is eigenlijk een stuk makkelijker en sneller. Ja, een stuk makkelijker, zeker weten. De hele wereld is digitaliseerd, dus de veiling ook. Yes, en nou ja, ik zei het al, we staan hier tussen de bloemen. Wat is eigenlijk jouw lievelingsbloem? Oh, de roos, 100%. Ja. En heb je nog een bepaalde kleur die je als voorkeur hebt? Ja, rood natuurlijk. Ik geloof in de liefde, dus de rode roos is nog steeds mijn lievelings. Yes, dat kan ik me zo voorstellen. Ik is ook wel een van mijn lievelings. En is er nou nog een feitje over bloemen die bijna niemand weet? Bijvoorbeeld met Valentijn bijvoorbeeld. De roos die je koopt zijn niet... Niet net geplukt. De meeste rozen die ik koop zijn soms 2 tot 3 weken oud. Dat verwachten mensen heel vaak niet. Maar ze worden heel goed gekoeld. Ook bijvoorbeeld wat je net zag, ze worden heel goed apart gezet. Zodat ze zo lang mogelijk vers blijven. Dat wist ik bijvoorbeeld niet. Dat vond ik wel bijzonder. Oh, dat is kijk ook. Dus eigenlijk zijn ze helemaal niet zo vers dat als mensen kunnen denken. Nee, niet altijd. Niet altijd, laat ik zo zeggen. Nou, Meerte, wij gaan nog even door de bloemenveiling heen fietsen op zoek naar de mooie plekjes van dit gebouw. En dan kom ik zo nog even bij je terug. Samen met Mehmet, neem ik aan. Natuurlijk samen met Mehmet. Tot zo. Dan gaan wij naar het laatste nieuws van de nacht. Want die wordt altijd in de gaten, of die, of dat eigenlijk meer, wordt altijd in de gaten gehouden door mijn redactie hier en de regie aanwezig. Dat zijn studenten van de KRO-NCRV Radioschool. Elke week schuift er hier eentje aan met het laatste nieuws. En lijkt dat jou, of misschien een van je kinderen of je buurmeisje, iemand in je omgeving ook wel wat? Dan kan dat, want de aanmeldingen voor het jaar volgend schooljaar zijn geopend. Radioschool.nl/aanmelden? Ja, ik denk het. Dat moet je lijkt me moet je zijn. KRO-NCRV.nl/radioschool. Vannacht is hier Tieme Smit, presentator van Natuur Deluxe, een televisieprogramma over dier en natuur. En natuurlijk trots hondbezitter van het leukste huisdier ooit, Hugo, de koningspoedel. Ja, mijn lieve koningspoedel Hugo. En hij luistert dus nu naar Radio 1, want hij is dus alleen thuis. En ik heb de radio even aangezet. Dus ik kan wel even tegen Hugo zeggen, het is goed hè Hugo. Ga maar lekker liggen jongen, het is goed hè. Paasje is even live op de radio. Zou die daar nou op reageren? Dat denk ik wel. Waarschijnlijk kijkt hij even op en denkt hij, dit is de baas. En dan denkt hij, nou, hij kan lekker beter gaan slapen. En dan gaat hij weer liggen. Tieme, welk nieuws van de nacht heb jij meegenomen? Nou, ik zag het volgende. Ruim 100 kilo vuurwerk is in beslag genomen in een huis waar een gezin woont met twee jonge kinderen. En vuurwerk van het zwaarste soort stond opgestapeld in de woonkamer en slaapkamer. Jeetje. Ja, dat vond ik dus ook heel heftig. En ik vond het dus ook wel heel opvallend dat hun hele huis vol staat met dat vuurwerk. En ik zie dus ook voor me dat al dat vuurwerk ook echt onderdeel wordt van het meubilair. Dus dat je dan bijvoorbeeld geen commode hebt, maar dat je je zoontje verschoont op een bak nitraten. Of dat je lekker met het gezin s'avonds gaat avondeten om een paar dozen Strijkers en Thunderkings. En natuurlijk, je hebt de hele dag vuurwerk lopen te verkopen, illegaal vuurwerk verkocht. En ben je moe, ga je lekker Netflixen. En eventjes met de beentjes op een paar dozen Cobra 5 en 6. Sowieso, vuurwerk in Nederland is een heikel onderwerp en dat zorgt voor heel veel verdeeldheid. Ja, ik vind het nergens op slaan, heel eerlijk gezegd. Kijk, alle ellende en alle praat gaat alleen maar uit naar de harde klapvuurwerk en wat allemaal verboden moet worden. Maar momenteel, ja, eigenlijk al het harde klapvuurwerk is al verboden, wat je net ook hoorde. Ja, het is al verboden. Zo, die gaat flinke er met een knal uit. Ja. Ja, lekker, hè? Ja, en die tegenstanders, ik blijf dat toch wel bijzonder vinden, hoor. Ja, zij zeggen zelf dat hun traditie wordt afgepakt. En ja, ik vind traditie een beetje een te gezellig woord voor iets dat zoveel schade oplevert. Politieagenten worden bekogeld met vuurwerk. Hulpverleners die vervolgens willen hulp verlenen, kunnen vanwege die vuurwerkfanaten hun werk niet uitvoeren. En als je kijkt naar de cijfers, bij de laatste jaarwisseling zijn ruim 770 mensen gewond geraakt op vuurwerk. En dat is ruim 2 keer zoveel slachtoffers als een jaar eerder. Maar, en dat is natuurlijk ook weer fijn aan de vuurwerkfans, ze hebben wel een oplossing. Ja, je moet voorlichting gaan geven, dat is het eerste. Je moet veel meer inzet plegen op het handhaven tegen illegaal vuurwerk. Ik hoor een paar weken terug de burgemeester van Den Haag voor de camera zeggen dat we 400 agenten te weinig hebben. Wij hebben die 400 agenten nodig. En als je die 400 agenten op oudejaarsavond gewoon de straat op kan sturen en dat er gewoon gehandhaafd kan worden op hufters en idioten die niet op een normale manier met vuurwerk om kunnen gaan. En je kan meer inzet plegen om de illegale vuurwerk van straat af te krijgen. Dan scheelt het ook een heleboel ellende. Dus, volgens de voorstanders moeten extremistische vuurwerkgebruikers gestopt worden door extra inzet van de politie. Dat is toch vreemd? Dan draai je het eigenlijk om. Net zoals een tolletje. Ja, ik vind dit gewoon klinkklare onzin van een gillende keukenmeid. En ik luister liever niet naar de domme duizendklappers. Laten we het probleem vooral niet bij de politieagenten en burgemeesters leggen, maar juist zoeken bij de radicale vuurwerkfans. En tegen hen wil ik nog iets zeggen. Eigenlijk ja, kan ik het beste gewoon het in één boodschap verpakken dat we al jarenlang kennen. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Dankjewel, Tieme. Straks praten we verder over de nieuwe Angela Merkel en blikken we vooruit op Werelddaklozendag. Ik heb een vraag speciaal voor jou, Mirte van der Drift. Valt er nog wat te lachen, meid? Ik word hier echt geschrift. Gasprijzen en energie, het wordt me echt te dol. Meerte, alsjeblieft, ik wil een beetje lol. Een beetje lol, ja, nou, daar kan ik natuurlijk niet voor zorgen. Dat vraag ik aan Ellen Rensink. Zij is samen met teamleider Mehmet vanaf de bloemveiling in Aalsmeer. Ellen, goeienacht. Dag Meerte. Ja, ik stap alweer op de fiets. We waren van plan om toch nog even bij de rozen te gaan kijken, aangezien dat toch Mehmet's lievelingsbloem is. Maar dan stap ik weer even af. Een moment. Nou ja, je mag ook een stukje fietsen, dan hoor ik je zo over die mooie rozen. Super, tot zo. Tot zo. Genesis met I Can Dance, hoorde je. Voormalig bondskanselier Angela Merkel krijgt vandaag de Verenigde Naties Vluchtelingenprijs. Ze mag die prijs in ontvangst nemen omdat ze besloot deze zin uit te spreken. We hebben zoveel geschafft, we schaffen dat. Ja, niet alleen dat zinnetje, weer Chavandas, maar vooral ook haar beleid in die vluchtelingencrisis van 2015 gaf de doorslag voor deze prijs. Want dat ene zinnetje had namelijk als gevolg dat Duitsland 1,2 miljoen vluchtelingen opnam. Saskia Lomans, je bent politiek journalist bij de NOS Stories. En ja, dat is de online afdeling van NOS die zich juist op jongeren richt. Weet je het nog, dat weer Chavandas, dat zinnetje dat uitgesproken werd? Ja, dat weet ik zeker nog, want dat had zoveel gevolgen. En dat werd ook meteen wel zo gevoeld. Dat, ja, dat was bijna niet te missen. Het was overal. Ja, want dat moment waarop ze dat zei, dat was opvallend. Omdat het eigenlijk een beetje inging tegen de bestaande status quo. Andere wereldleiders keken weg. Maar Merkel besloot op te staan en de leiding te nemen. Hoe zou je Merkel als aanvoerder van Europa omschrijven? Wat was haar rol daarin? Nou ja, zij was al zo lang op dat moment de leider van Duitsland. Zoals zij is in 2005 voor het eerst premier geworden. Dus ze zat er toen al 10 jaar. En dat betekende dat ze op dat moment gewoon al best wel de leidende figuur was binnen de leiders van Europa. Dus ja, iedereen keek al wel een beetje naar haar. En inderdaad, als je dan zo'n uitspraak doet als eerste, ja, dan wordt die rol natuurlijk alleen maar sterker. Ik heb een fragment waarin Rutte aankomt bij een geldtop van de EU, waarin ze meerjarenbegroting bespreken. En Rutte op zijn manier duidelijk wil maken dat hij geen zin heeft om te onderhandelen. Ik heb de biografie van Frédéric Chopin bij me. Oh, je gaat lekker een boek lezen. Ja, ik ga eens een beetje lezen. Je gaat eigenlijk niet meepraten. Ik denk het niet. Ik zou niet weten waarover. U heeft eigenlijk niet zo'n zin om dit te laten slagen, deze top. Ja hoor, maar ons standpunt is bekend. Ik zie niet wat ik moet doen verder. Ja, wat vond je daarvan? Nou ja, daar stond Nederland er niet per se heel goed op. Dit was in de coronacrisis helemaal aan het begin. En nou ja, in Italië ging het toen echt al heel erg mis. Dat weet je misschien nog wel. De lijkenwagens reden echt door de straten van Bergamo, Noord-Italië. En er waren gewoon Zuid-Europese landen die door de hoeven zakten daardoor. Die echt zoiets hadden, wat gebeurt ons nou? We trekken het niet meer. En er moest een herstelfonds komen, ook voor de vele lockdowns die toen nog zouden volgen. Maar dat wisten we gewoon begin 2020 nog niet. En Rutte had zoiets, ja, we hebben Zuid-Europa al zoveel gesteund. Zij hebben hun financiën niet op orde. Tenminste, dat was het beeld wat hij had. Nou kunnen we ze weer gaan steunen. Het is goed met jullie. En daarvan heeft Merkel toen heel duidelijk tegen Rutte gezegd, hallo, kijk even wat er daar aan de hand is. Dit is echt niet een houding die je nu aan kunt nemen. Dit is gewoon onbeschoft. Dus toen heeft ze hem echt wel duidelijk terecht gewezen. Ook niet alleen binnen, zeg maar, bij de vergadering van wat doe je nou. Maar ook gewoon, ze was ook niet bang om voor de camera te stappen. Ook niet voor de Nederlandse camera en te zeggen, ja, ik weet ook niet wat er met hem aan de hand is, maar hij moet zich even gaan gedragen. Echt als een kleuterjuf van alle kikkers in de kruiwagen. Heeft ze hem echt gecorrigeerd eigenlijk? Voor de journalisten gecorrigeerd, terecht gewezen, ja. Dus dat is wel interessant dat je dat dus ziet. De rol van Rutte en dat Merkel dan gewoon zegt, nou, ik ga er niet in mee, ik pak gewoon over. Terwijl Rutte ook wel best een tijdje meeloopt natuurlijk. Zeker. Nou, sowieso is wel belangrijk om te benadrukken, Rutte en Merkel zijn echt hele goede vrienden. Ook juist omdat Rutte er ook al zo lang zit. Dus die hebben zoveel samengewerkt. En dat ging blijkbaar goed. Dus daardoor zijn ze goede vrienden geworden. En is misschien ook wat makkelijker om een goede vriend van je terecht te wijzen. Maar zij had ook inderdaad die leiderschapspositie, dat ze dat ook echt kon doen. Dat zij als leider van Europa een beetje kon zeggen van, ja, nee, nu luister je even naar mij en nu moet je gewoon even een toontje lager zingen. Ja. En Mark Rutte is inderdaad ook al heel lang de leider van Nederland en dus ook prominent aanwezig in Europa. Er wordt ook echt door andere EU-leiders nu echt naar hem gekeken. Dat is door het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU door de Brexit en door het vertrek van Merkel alleen maar meer geworden. Dus er zijn alleen maar meer landen naar hem gaan kijken van, hey, als jij niet is, want ja, Merkel ging weg. Dus dan denk je, hey, en nu dan? Dus er werd alleen maar meer naar hem gekeken. Maar Rutte wil die leiderschapsrol van de EU niet echt al te veel pakken. En dat heeft ermee te maken, ja, Mark Rutte is een VVD'er. En de VVD is bijvoorbeeld heel anders dan D66. D66 is echt, jee, Europa. En de VVD is daar veel minder in, veel eurokritischer in. Dus hij weet, als ik te veel mijn oren laat hangen naar de EU en te enthousiast hierover ga doen, ja, dan krijg ik in Nederland gezeik met mijn achterban. Dus hij had al makkelijk de opvolger van Merkel kunnen zijn, als in, kijk, ik ben de grote EU-leider en jullie luisteren allemaal naar mij. Dat had hem ook gewoon prima kunnen doen. Maar het lijkt alsof hij die rol niet pakt eigenlijk. Dus Mark Rutte is 12 jaar premier. Hij zou een logische opvolger kunnen zijn als die een beetje die kartrekker in de EU. Maar hij pakt die rol toch niet sinds Merkel december vorig jaar is vertrokken. Ze is geen onderdeel van die wereldleiders. Zie je wel dat er een gat is gevallen nu zij weg is? Nou ja, Europa is wel zoekende. We zitten in een tijd met meerdere crisis. In de zin van, we hebben nog steeds de nadagen van corona. Nou, dat gaat op zich nu wel weer prima. Maar ondertussen brak er wel even aan het oostfront van de EU een oorlog uit met Oekraïne. Ja. Dat heeft dan weer gezorgd binnen de Unie ook. Buiten dat je daar dan met een antwoord op zou willen komen, een gezamenlijk antwoord. Gebeurt ook wel, maar toch. Heb je ook een enorme energie- en inflatie van de euro ook. Dus je ziet wel dat Europa zoekende is. En op het moment dat Merkel vertrok, deden ze het eigenlijk al met z'n tweeën. Ook met Macron van Frankrijk. Ja. Dus er wordt nu heel erg naar Macron ook gekeken. En die wil dat ook graag. Die vindt dat ook wel fijn. Die rol te pakken, ja. Ja, precies. Dus die neemt dat wel over. Dus eigenlijk hebben we nu een soort van, eerst waren ze met z'n tweeën. Nou, één van de twee verliet het toneel. Nu hebben we er nog eentje over. Dat is Macron. Ja, maar we hebben het steeds over allerlei mensen die naar voren stappen en een soort informele leidersrol pakken. Is het niet gek dat er steeds een soort kapitein opstaat, terwijl er gewoon een voorzitter is, Ursula von der Leyen? Ja, maar je hebt toch eigenlijk binnen de EU twee kapiteins nodig. Ursula von der Leyen is er echt puur voor het Europese beleid. Dus voor de Europese wet en regels. Zij is inderdaad de voorzitter van de Europese Commissie. Dus zij is echt wel de belangrijkste speler binnen de EU. Zij stuurt de commissie aan, maar de commissie staat weer boven het Europese parlement. Maar die houden zich alleen maar bezig met de Europese wetten en regels. En inderdaad op een moment van bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, dan is het inderdaad handig dat er een iemand is, of nog beter voorbeeld de inflatie, die zegt, oké, ik ga nu Europese regels maken die ervoor zorgen dat in heel Europa in heel de EU dit een minder groot probleem wordt. Maar je hebt ook iemand nodig, en dat is natuurlijk ook iemand van de Europese Raad. Iemand die de voorzitter daarvan, dat is Charles Michel op dit moment, ken je misschien nog als de oud-premier van België. Die zorgt dat alle lidstaten het ook met elkaar eens worden. En dat niet één lidstaat, looking at you, Polen of Hongarije, de kruiwagen verlaat en zegt, nee, wij gaan de sancties tegen Rusland helemaal niet steunen. Of nee, hele leuke ideeën over energiecrisis, inflatie, gaan we niet doen. Je wil een beetje dat alle landen, want ja, 27 landen, 27 meningen. We zitten inmiddels met 27 landen in die club. Dat die 27 landen het wel met elkaar eens blijven. En dan heb je inderdaad de leider van de Europese Raad. Maar dan is het ook wel heel fijn. Beetje, jij noemde Angela Merkel net iemand die de kikkers in de kruiwagen gooide. Ja, zo iemand dus die opstaat bijstuurt af en toe. Juist, dat je naast de echte leider ook gewoon het grootste jongetje van de klas hebt, die ja inderdaad tegen de andere klasgenoten kan zeggen, nee, nu luisteren we even allemaal naar de meester. Dat is als meester zijn gewoon wel heel lekker. Zo is het. Saskia Lohmans, dankjewel. Politiek journalist van de NOS. Dank je. Things we don't know. I don't either mind, 'cause I like being by your side. I'll be waiting, I'll be patient, so you'll find your favorite location. Perfectly designed for a love to be oh so blind. We'll be falling high world is sad, but we won't know. Hier op NPO Radio 1, Loving Love. Zometeen gaan we het hebben over Werelddakloze Dag. Maar eerst even naar die bloemenveiling in Aalsmeer. Ellen Rensing, goeienacht. Goeienacht, Meerte. Ik zei net al, we waren onderweg naar de rozen. Maar helaas, de rozen worden gekoeld. En je kan je zo voorstellen, in een ijskast heb je geen bereik. Dus dat hield op. Ja, het was koud en geen bereik. Dus nou ja, we staan nu bij de planten. En Mehmet, jij werkt in de nacht, maar van welke tijden eigenlijk? Half negen tot vijf ongeveer. Dat is een pittig nachtje. Hoe vind je dat nou om in de nacht te werken? Nou, ik vind het juist niet pittig, want normaal gesproken vroeger werkte ik was nachtdienst op Schiphol, maar dan werkte hier van 11 tot later. Als ik dus nu een beetje snel naar huis ga, dan ben ik op tijd thuis. En als ik dan een beetje op tijd ga slapen, dan ben ik nog het einde van de ochtend ben ik wakker. Dus dan heb je in ieder geval nog een beetje een normale dag. Voel ik me niet echt een vampier. Dus ik vind het eigenlijk wel meevallen. Dus jij doet dan overdag. Wat doe je dan overdag naar je werk als je dan hebt geslapen? Ik hoop dat je het kon zien, maar ik sport. Nee, grapje. Lekker wakker worden, ontbijten, lekker sporten en dan klaarmaken voor de nacht. Vandaag best relaxed. Ja, dus eigenlijk heb jij gewoon jouw dagleven, ja. Het is een beetje omgedraaid wel. Ja, dat wel. Maar goed, ik werk niet alleen maar nachtdienst. Hè. Dus de komende tijd werk ik wel nachtdienst, maar over het algemeen een paar weken nacht en een paar weken weer dag. Dus het is niet alleen maar nacht. En wat vind jij nou zo leuk aan de nacht? Wat is dan het verschil met overdag werken? Ja, de mensen. De mensen die hier werken, die zijn echt een bijzondere mens, laat ik het zo zeggen. Ze werken al over het algemeen tussen de 30 en 20 jaar. Het is een hele leuke groep. En het leuke is helemaal, je zag het net al, op een gegeven moment is het 4 uur en dan is alles binnengekomen. En die gasten zorgen ervoor dat altijd gewoon alles klaar staat. Die hebben niet sturing nodig of wat dan ook. Zorg ervoor dat het klaar staat. Ja, dat vind ik geweldig. Dus wordt mijn leven een stuk makkelijker. Ze weten eigenlijk precies wat ze moeten doen. Ja, zeker. Of de sturing is heel goed geweest hiervoor, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik heb het heel makkelijk, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, dat is fijn. En heb je nou ook nog, ik kan me zo voorstellen dat je het misschien wel spittig vindt. Heb je dan nog een trucje om wakker te blijven? Ja, koffie. Heel veel koffie. Koffie en rondfietsen. Nou, je zag hoe groot het is. En ik denk 10 minuten in de koelcel en dan ben je gelijk wakker. Ja, dat klopt. Dat heeft mij ook deze nacht goed doorgeholpen. Ja. Mehmet, ik wil jou heel erg bedanken voor vannacht. Trouwens, wat wel leuk is om te zeggen ook, je kan hier dus langs komen. Dat wist ik helemaal niet. Hoe kunnen mensen hier langskomen? Ja, het is echt een toeristattractie. Als je gewoon op Google gaat kijken, de bloemenveiling bezoeken, dus Royal Flora Holland. Nou, dan kun je zelfs van die tours boeken. Dus even kijken op internet en kom langs. Ja, dan mag je net zoals ik genieten van al die mooie kleuren van de bloemen en planten. Ik wens jullie nog een fijne nacht, Meerte. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Het is vandaag Werelddakloze Dag. Dus extra aandacht voor de mensen die geen dak boven het hoofd hebben. In Nederland zijn dat er meer dan 30.000. Het leven op straat is hard. Maar er zijn mensen die vanuit een bepaalde medemenselijkheid dat leven voor de mensen die op straat leven dan toch net ietsje aangenamer proberen te maken. Ik ben Lucie, ik ben straatpastor in Nijmegen bij Stichting Het Kruispunt. En wij zijn 3 middagen in de week open. En dan delen wij gratis koffie uit met wat lekkers erbij. En ik heb een koffiekar en daar ga ik de stad mee door. En dan ga ik langs de bankjes waar dak- en thuislozen zich ophouden. En ook gewoon even belangstellend praatje maken. Ja, en dat kan al het verschil maken. Deze straatpastoor Lucie spraken we dus even voor de uitzending. Maar ja, zo'n praatje, dat kan je natuurlijk niet warm houden als het vriest. Vanuit een vreselijke persoonlijke ervaring is Bas Timmer begonnen met de Shelter Suit Foundation. Shelter Suit Foundation maakt kleding voor dakloze mensen die noodgedwongen op straat slapen. Zo maken wij ook de Shelter Suit. Dat is een waterdichte jas met aanritsbare slaapzak die wij gratis weggeven aan mensen die dus 's nachts buiten moeten slapen. Ik ben Shelter Suit begonnen omdat de vader van 2 vrienden van mij, die was dakloos en die kon de dakloze opvang niet in. omdat hij gesloten was. En die was dus noodgedwongen om buiten te slapen en die is overleden aan onderkoeling. En omdat ik mode heb gestudeerd, dacht ik, misschien kan ik wel een kledingstuk ontwerpen dat de kans verkleint op dit soort treurige gebeurtenissen. En dat is dus de Sheltsuit geworden. En ook Bernard Krechting is vanuit een nare persoonlijke ervaring zich gaan inzetten voor daklozen. Hij begon de stichting Stadswandeling Vagebond, waar ex-dak- en thuislozen rondleidingen geven aan jongeren die hen dan weer het hemd van het lijf mogen vragen. Zo is het, hè, Bernard? Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt zelf een jaar lang op straat moeten leven. Je sliep in een tent in een natuurgebied vlakbij Nijmegen. Ja. Hoe zag toen een dag eruit voor jou? Wat deed je allemaal op zo'n dag? Nou, je staat op en dan maakte ik toch koffie. Ik had al twee spulletjes in die tent zitten om wat te kunnen eten en te maken. En dan wandelde ik rustig naar de stad toe en ging ik op zoek naar een woning. En dat was eigenlijk mijn taak de hele dag. Op zoek gaan naar woningen, dus kaartjes ophangen bij de supermarkten. Op zoek naar een kamer, eventueel. En als het slecht weer was, dan ging ik in een café zitten. En dan bestelde ik een kopje koffie. En dan had ik de krant zelf voor. En kreeg ik daar gewoon zitten totdat de regen voorbij was. Het is dus een beetje wachten tot de dag voorbij ging. Ja, meer keuze had ik niet op dat moment. Gelukkig kunnen we nu zeggen dat dat achter je ligt. Maar als we het er dan nu zo weer over hebben, als je dan terugdenkt aan dat jaar, wat is je dan het meest, wat blijf je dan het meest bij? De eenzaamheid, denk ik. Dat is wel het meest wat je bijblijft. Want het is iets, jij bent dakloos en niet de rest van de wereld, bij wijze van spreken. En dan ga je, in mijn geval, ik was ook een beetje trots. Dus ik heb ook niet echt mijn hulp bij mijn ouders gezocht of bij mijn broer. Die hadden ook best wel geholpen. Maar ja, ik wil toch een beeld doen die iedereen van je hebt. Je kunt voor jezelf zorgen. Probeerde je te verbergen voor mensen? Ja. Nee, dat lukt aardig, hoor. Kan dat? Ja, dat kan. Kijk, ik ben niet... De grootste groep daklozen zijn de mensen die dus inderdaad niet opvallen. Die nemen dit gewoon met zich mee. Kijk, niet iedere dakloze is de schreeuwende of verwarrende man of vrouw. Nee. Die loopt te bedelen. De grootste groep mensen die zijn net zoals mij zitten op campings of in een natuurgebied. En zijn echt letterlijk alleen maar bezig op zoek naar een woning. En dat was toen de tijd al lastig. Dat heeft meer dan een jaar geduurd. Maar het is eigenlijk nog erger geworden. Volgens mij duurt het nog veel langer voordat je een woning hebt. Ja, en het zijn er nog minder en de prijzen zijn hoger. We zitten klem. Ja, het wordt echt tijd dat ze daar iets aan gaan doen. Maar ik ben bang dat het loze belofte, want ik zat even te kijken. Het is inderdaad 10 jaar geleden, toen ben ik met straatjongeren hebben een flashmob gedaan. Precies 10 jaar geleden. Dat was de eerste werelddakloze dag. En staat er vandaag nog iets op het programma voor jou op deze werelddakloze dag? We gaan met een groep studenten wandelen. Vanavond, na de regen. Dat is wat we gaan doen. Dus iemand gaat zijn persoonlijke verhaal vertellen. En ik denk dat dat ook goed is. En wat zie je dan gebeuren bij die studenten als ze dat horen? Dat is wisselend. Nee, dat is wisselend. De meesten die zijn wel... verrast, zeg maar. Want kijk, de wandeling op zichzelf, zeg maar, is wel gedaan door de mensen die wel wat heftiger ervaring hebben gehad dan ik. Ja, die zijn mensen die in het centrum van de stad blijven liggen. En daar ook het verhaal bij hebben, daar zit verslaving achter enzovoort. Ja, dus een heftig verhaal. Nou, mooi dat je dit doet. Succes met het werk wat je doet. Ik denk dat het heel belangrijk is. Bernard Krechting, dank je wel. En ook dank voor het delen van je verhaal op deze werelddakloze dag. Oké. Dank je wel. Jo, hoi. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 5 uur.